Radio 1. Het NOS-journaal. In Amsterdam is een vrouw doodgeschoten in een trapportiek. Dat gebeurde rond 8 uur vanochtend in de Staatsliedenbuurt in het westen van de stad. De vermoedelijke schutter is er te voet vandoor gegaan. De politie is nog naar hem op zoek. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 31. In een hut op het schip zijn nog eens 18 lichamen gevonden. De brand ontstond tijdens een tocht naar het eiland Jolo. Aan boord waren 250 mensen. Een aantal sprong in paniek van de boot. Vele van hen werden uit het water gered door de Filipijnse kustwacht, de marine en vissers. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn twee legerhelikopters tegen elkaar gebotst en neergestort. Het gebeurde tijdens een trainingsmissie om 10 uur 's avonds lokale tijd. Het is niet bekend hoe het gaat met de inzittenden van de Black Hawks. De gouverneur van Kentucky gaat ervan uit dat er doden zijn gevallen. En werknemers van ING in het noordoosten van het land leggen vandaag het werk neer omdat ze meer loon willen. Daarover wordt al langere tijd onderhandeld. De afgelopen half jaar waren er al publieksvriendelijke acties bij ING. Het weer nog. Veel bewolking en bui vandaag. Met vanmiddag in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur loopt op naar 12 tot 16 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig en dan opnieuw een graad of 14. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed deze ochtendspits. Op de meeste plekken is die spits alweer voorbij. Hier en daar nog een file die opvalt. Allereerst de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwerbrug nog langzaam rijden over 5 kilometer. Reken op 25 minuten vertraging. De weg is daar weer vrij nadat er het een en ander op de weg lag. En verder goed nieuws over de A28 Groningen-Zwolle. Er staat nog wel file tussen Staphorst en Nieuw-Leusen. Maar de weg is weer vrij na een ongeluk. Nog wel 20 minuten op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 30 maart en vandaag... De Spraakmaker. Is David Hamers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij wil dat we nadenken over hoe ons land er over 100 jaar uit zou moeten zien. Want ja, een nieuwbouwwijk bouw je tenslotte niet voor 20 jaar. Via de Radio 1-app vinden we het leuk als u alvast komt met wat suggesties. In het Mediaforum. Van onopvallende RIVM-directeur werd hij in één klap een publiek figuur in de chaos die corona heette. Jaap van Dissel gaat ermee stoppen. Zijn opvolger? Liefst een nerd met mediatraining. Aldus een van de leden in ons Mediaforum. En verder? Amsterdam schrijft het volgende hoofdstuk in haar langlopende hoofdpijndossier Hoe hou ik dronken toeristen weg? Met de glasheldere titel Stay Away wordt er opnieuw een poging gedaan om de stad leefbaar te houden. Maar of het gaat werken, we horen het straks. Eerst beginnen wij natuurlijk met de stelling in stand.nl. Russen moeten onder neutrale vlag aan alle sporten mee kunnen doen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Sporters zouden niet slachtoffer mogen worden van het beleid van bijvoorbeeld de regering, Poetin. Must compete only as individual neutral athletes. Daarom mogen ze nu, onder bepaalde voorwaarden, weer deelnemen aan internationale competities. Op de Russische televisie worden die atleten gewoon met Russische vlag getoond. En als ze medailles winnen, worden ze ook gewoon onthaald op het Kremlin. Als je Rusland op een bepaalde manier wil straffen, dan is dit niet de manier. Ik vind altijd het leuke is dat het, ja, als iedereen meedoet. Do they deserve a chance? Yes, they do. Als ze er niet zijn, dan op een of andere manier mis je dat toch. En dus is de vraag, moet je ze er wel of niet bij hebben? We gaan het daarover hebben, aan de hand met bellers natuurlijk, maar ook hier in de studio. David Hamers, welkom. Ben je een van het sportieve type? Of zeg je, ik kijk sowieso nooit naar die spelen en voetbal, want dan sla ik je gewoon over. Nee, ik kijk graag en ik sport zelf ook graag. Dus. En heb je het idee Russen erbij of niet? Ik neig naar nee. Nee, en waarom niet? Nou, ik vind, ja, voor mij is sport vooral communicatie. Dus hoe ga je met elkaar om en hoe communiceer je ook met je eigen lijf bijvoorbeeld? En hoe komt zo'n sport over in de media? En ik denk dat... Nou, de Russen op dit moment laten zien dat ze de verkeerde vorm van communicatie hebben gekozen. Ja, en dan dat iemand, een Rus die heel goed kan sporten, kan er ook niks aan doen dat Poetin zijn baas is per se, of de baas van het land is. Nee, uiteraard. Maar het is ontzettend, geef het signaal of trek één lijn. Het is ontzettend sneu voor individuele sporters. Daar heb ik dan wel mee te doen. Maar het is even zo. Ja. Jan Slachter van Omroep Max voor het Mediaforum hier alvast. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Wat denk jij? Het gaat om neutrale vlag, individueel, dus niet als team. Ja, ik neig naar toch deel laten nemen. Omdat, wat je net zelf ook al zei, je zal maar sporter zijn in Rusland. Je hebt heel je leven getraind om ergens te bereiken. Je grote droom is de Olympische Spelen. We hebben altijd van de Olympische Spelen gezegd, en dat is nog steeds de doelstelling, het verbroedert, het is los van politiek. En je zal maar een leider hebben in je land, zoals Vladimir Poetin, die oorlog heeft veroorzaakt, een land is binnengevallen waar je helemaal zelf niks aan kunt doen. En dat zou dan betekenen dat jij niet mag deelnemen aan de Olympische Spelen. Wat je er wel op voorhand goed bij moet zeggen, maar dat geldt voor iedere deelnemer aan de Olympische Spelen, is dat je geen politiek statement mag maken. Dat je dus, dat is ook een of andere voorwaarde. Dan word je gedisqualificeerd. Het is onder neutrale vlag. Dus je gaat alleen puur alleen voor de sport. Ja. En dan vind ik wel dat je die mensen wel de kans moet geven om daar een deel te kunnen nemen. Het interessante is dat als het gaat om communicatie, dat Poetin natuurlijk ook de sport gebruikt en die medailles als een propagandamiddel in zijn eigen land. Dus dat ze onder neutrale vlag hebben meegedaan. Maar daar zit dat grijze gebied. Daar zit dat grijze gebied, ja. En iemand die voor defensie werkt, kan die wel of niet meedoen? Ja, ook heel daarom, dus ik hoor ook graag de tegenstanders. En ik heb er nu al één gehoord. Ja, er gaan er wellicht nog meer komen. We gaan naar de bellers toe. Tom Haring, om te beginnen, is kickbokser en belde ons vanochtend. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent het eens met die stelling dat ze onder neutrale vlag mee moeten kunnen doen aan alle sporten. Waarom vind je het belangrijk? Ja. Nou, ik heb twee leerlingen altijd gehad uit Rusland, Moskou, twee broers. En die hebben een sportschool begonnen in Moskou. Mm-hmm. Daar heb ik elke dag contact mee. Die vinden het verschrikkelijk dat die oorlog er is. Die willen gewoon sporten. En ook internationaal. Dus ik denk niet dat veel mensen beseffen als ze zeggen die mensen uitsluiten, dat ze de gewone mensen daarmee pakken en niet de politicus. Maar de vraag is of je wat het signaal is naar het buitenland toe. Wat we net zeiden van Poetin kan alsnog goede sier maken met die mensen. En moet je dat willen? Nou, ik vind dat moet hij weten als hij dat wil doen. Ik bedoel, de sporters doen het en de sport moet je eren. En wat Poetin daarmee doet, dat is zijn probleem. Ik vind gewoon, die jongens willen graag sporten. Ik hoor het van alle kanten. Volgende week geef ik een seminar in Belarus, in Minsk. Mm-hmm. Dan moet ik via Litouwen vliegen om daar met de auto verder te gaan. Het is eigenlijk sportelijk. Terwijl die jongens zijn allemaal sportjongens en sportmeiden. En die willen één ding doen, gewoon een sportieve meeting. Ja, dus ik vind wat de politiek doet, dat moeten hun weten. Wij richten het nu op Russen, maar het gaat ook om sporters uit Belarus. Hè, voor de duidelijkheid, het gaat om allebei die groepen. Maar kun je eens aangeven, als je daar dan bent, Tom, hoe dat dan gaat? Waar kun je het wel over hebben, wat niet? Hoe gedragen zij zich nu? Hoe voelen ze zich? Nou, in het begin wist ik, toen ik met die jongens sprak, hadden ze een heel ander idee van hoe die oorlog daar was eigenlijk. En juist door met ons te praten, geven ze ook een inzicht hoe het anders is. Dus ik vind gewoon dat er worden mensen vals voorgelicht natuurlijk. Hè. Je hebt daar dat is altijd met de oorlog. Die is fout en die is goed. Mm-hmm. Maar de gewone mens, juist dan moet je mee contact zoeken om met ze te kunnen dialogen wat wel en wat niet goed is. Maar die jongens zijn helemaal verder niet geïnteresseerd. Die willen gewoon, als Poetin niet had gezeten en ander, hadden ze ook willen sporten. Het gaat niet om die leiding. Nee. Het gaat om hun. Want wat jij aangaf, van in het begin keken ze er anders tegenaan. Toen steunden ze de inval en hadden ze minder informatie. Bedoel je dat? Ja. Ze hadden veel minder informatie en ook hoe dat ging. Ze dachten echt dat ze helemaal in hun recht stonden. En ik heb gewoon verteld hoe het in werkelijkheid zat. Dat ze gewoon een lijntje in willen pikken. Maar ja, dan komen hun weer met van vroeger was het zo. En dat de NAVO die schuift op en we worden bedreigd. Weet je, mensen zien het altijd links, zowel rechts. Dus je moet er gewoon begrip voor hebben. Maar veroordelen zij dan nu wel wat Poetin doet of niet? Of vind je dat er überhaupt niet toe doet? Ze durven dat ook niet echt te zeggen, merk ik hoor. Dat heb ik wel in het gesprek. Ze vallen hem niet echt af, maar ze luisteren wel wat jij zegt. En dan gaan ze er toch over nadenken. Maar je hebt er nooit echt open gesprekken over, ook al zou jij dat daar verder niks mee doen. Ik praat er wel gewoon met ze over. Maar ja, ik merk dan toch aan de andere kant van de lijn dat ze toch een beetje voorzichtig zijn. Ja. Als we het hebben over het belang van sport. Jij zegt, ze trainen daar keihard voor, dat is hun droom. Waarom zou je door een foute baas in het land dat in de weg moeten leggen? Die verbroederende rol van sport, dat wordt natuurlijk altijd gezegd. Wij spreken de Olympische Spelen als vredesduif. Is dat nog zo? Ja, ik denk het wel. Ik denk juist omdat ze toch een andere geluid horen. Je praat met ze, je hebt ook begrip meer voor wat hun kanten zijn. Ik denk dat het echt wel belangrijk is dat je juist in dialoog blijft met deze mensen. En zijn absoluut. Er voorwaarden wat jou betreft waar die sporters dan wel aan zouden moeten voldoen als ze meedoen? Ja, dat moet. Ik vind ze moeten geen politiek statement maken natuurlijk. Dat is, je moet ook echt alleen met sport bezig zijn. Nou ja, en als ze dan terugkomen in het land en Poetin geeft ze een feestje. Nou ja, goed, dat is zijn probleem. Dan kunnen die sporters in principe ook nog niet eens wat aan doen. Overigens is wel een aantal landen heeft het WK boksen eerder geboycott vanwege de aanwezigheid. Ja. Dat vind jij dus niet terecht dan? Nee, maar er is wel een Nederlands meisje. Is daar toch op eigen initiatief naartoe gegaan. En heeft gewoon gebokst daar buiten de boksbond om. Dus dat was ook een signaal. Dat meisje zegt, wat heb ik met politiek te maken? Ik wil gewoon boksen daar. Ja. Dus het is toch verschillend hoe erover gedacht wordt. Dankjewel Tom, voor jouw telefoontje. Okay. Thijs Zonneveld is wielersjournalist. Ook weer actief in het wielrennen. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij hetzelfde idee van laat mensen, als ze dat die sport hun droom is, laat ze zorgen dat ze dat ook kunnen uitvoeren? Ja, ik denk in de basis een heel mooi idee. Mm-hmm. Op microniveau. Maar als je een beetje uitzoomt en als je ziet wat sport betekent voor Rusland en voor Wit-Rusland. En dat sport en politiek daar eigenlijk per definitie aan elkaar verbonden zijn. Ja, dan kunnen wij wel zeggen, ja, dan moeten wij dat maar uit elkaar halen. Maar dat gebeurt daar niet. En sport is zeker ook voor Poetin een enorm belangrijk smeermiddel, een witwasmiddel en een manier om de bevolking af te leiden, om te laten zien hoe goed het daar gaat en hoe superieur ze zogenaamd zijn. Ja, maar dan kijk je dus vanuit dat perspectief. En wat ja. Tom Haring net deed is eigenlijk van, ja, wat heeft zo'n sporter daaraan? Dat Poetin dat doet, ja, dat zal wel. Ik wil gewoon mijn sport bedrijven. Nee, dat klopt ook. Maar ik denk dat je moet afwegen wat het grotere belang is. En ik denk dat in dit geval het grotere belang toch echt ligt bij het voorkomen dat Poetin weer goede sier maakt met sport en met sporters. En dat hij kan laten zien, kijk eens, onze sporters mogen gewoon meedoen aan het toernooi. Ze kunnen gewoon al grote dingen winnen. Er is helemaal niks aan de hand. En ze worden gewoon getolereerd door de rest van de wereld. Dus we kunnen gewoon doorgaan op deze ingeslagen weg. De goede moeten onder de kwade lijden wat jou betreft. Nou ja, de goede moeten onder de kwade lijden. Kijk, ja, draait dus andersom. Er zijn gewoon Oekraïense atleten die nu omkomen in de loopgraven. Zeker. Omdat ze worden aangevallen door Rusland. Dus ja, de goede moeten onder de kwade lijden. Als er Russen staan die mee mogen doen aan evenementen. Ja, er zijn gewoon heel veel Oekraïners die of niet mee kunnen doen omdat ze dood zijn. Of omdat ze hun land moeten verdedigen. Ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel Oekraïense atleten zijn. Sterker nog, die zijn er. En die uiten zich ook. Die zeggen, ja, sorry, maar ons land wordt aanvallen. Ik kan mijn sport niet eens uitoefenen. En de atleten van het land dat ons aanvalt, die zijn niet overal weer welkom. Wat is dit voor een wereld op zijn kop? Ja. Dus ja, de goede onder de kwade lijden. In dit geval zie ik de Oekraïners dan meer dan als de goede ja, dan precies. De Je trekt de het breder dan alleen Rusland intern in het land. Exact. Ja, ja. Wat vind je dan van de houding van NOC-NSF? Die aangeven teams niet, maar onder neutrale vlag is een optie. Ja, ik vind het een beetje naïef. En ik vind ook, het is een klein beetje. Je komt een soort grijze zone waar in sommige sporten kan iets wel, sommige sporten kan iets niet. Kijk, als je gewoon een klein beetje uitzoomt, je ziet wat het belang is van sport in Rusland. Kijk bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen van 2014, waar op last van Poetin de KGB bezig was met het verdoezelen van positieve dopingstalen van Russische atleten. Omdat Rusland dan maar zo hoog mogelijk in de medaillespiegel zou staan, omdat het feest van Poetin zo groot mogelijk was. De dag na de Olympische Spelen is Poetin toen de Krim binnengevallen. Eerst brood en spelen aan het volk en daarna gaan we eventjes een landje pik spelen. Dat is zo nauw met elkaar verweven, sport en politiek in Rusland. Ik denk dat als je dat niet ziet en als je Russische atleten weer gaat toelaten. En dat hebben we in tennis bijvoorbeeld gezien, dat daar hele grote namen rondlopen die misschien niet vocaal een statement doen, maar wel met een Spartak Moskou shirt rondlopen. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een provocatie. Het grappige is dat Bach zo Bach had juist ook het tennis als voorbeeld, dat er een Rus en een Oekraïner gewoon tegenover elkaar hebben getennist. En dat dus het toonbeeld is van zo kan het ook. Dus zo kun je natuurlijk inderdaad shocking voorbeelden. Precies. Heel leuk dat hij ergens zo'n voorbeeld vindt. Ik denk als je aan een Oekraïense atleten gaat vragen, mogen Russen meedoen? Ik heb er nog niet één gehoord die zegt, ja hoor, is prima. Want bij het wielrennen, daar doen Russische wielrenners wel weer mee. Hoeveel zijn dat er eigenlijk? Het zijn er echt heel weinig. In het wielrennen mogen Russische ploegen en Wit-Russische ploegen niet meedoen. Evenementen daar zijn van de UCI-lijst gehaald. Dus de UCI is de Internationale Wielerbond. Dus ja, in het wielrennen speelt het eigenlijk nauwelijks. Omdat het er zo weinig zijn. Er zijn zo weinig echt goede Russen. En de paar die er zijn, die rijden voor grote buitenlandse ploegen. Er is er zelfs één die zijn Russisch paspoort heeft ingeleverd. En die had ook nog Frans paspoort. Dus die is nu officieel Fransman. Dat is Pavel Sivakov. Maar waar het wielrennen ontzettend hypocriet in is, op de achtergrond speelt meneer Makarov. Dat was de voormalige rechterhand van Poetin bij olie- en gasdeals. Zeer groot voorstander van Poetin, is ook zelf een oligarch. Die zit nog steeds in het management committee van de UCI. Dus die is nog steeds. Die zit in de Internationale Wielerbond. Ja, op dagelijkse basis bestuurt hij mee het internationale wielrennen. Die durven ze dan niet aan te pakken. Dus die zit nog gewoon dodelijk op zijn plek. Terwijl ze individuele sporters en ploegen wel durven aan te pakken. Zegt, dat kijk, vind ik met een wat bredere blik. Kijk ook eens naar wie er in die bonden zitten. Dankjewel, Thijs. Thijs Zonneveld. Dan ga ik praten met Herbert Wolf. Hij is directeur internationale zaken van NOC-NSF. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net, ik weet niet of u het mee kon horen, Thijs zeggen, ik vind het naïef hoe NOC-NSF zich opstelt. Waarom hebben jullie het zo gehanteerd als onder neutrale vlag een optie, teams uitgesloten, individueel wel? Nou, kijk, voor ons staan de sporters voorop. En voor ons is belangrijk dat sporters hun sport kunnen uitoefenen, want daar hebben ze jarenlang naartoe gewerkt. En als ik zeg sporters, dan bedoelen we in principe alle sporters. We vinden ook dat sporters eigenlijk zouden moeten, of hun sport zouden moeten kunnen beoefenen, onafhankelijk van de politieke situatie in het thuisland. Dat is voor ons een uitgangspunt. En daarachter natuurlijk ook de Olympische gedachte dat sporters bij elkaar komen om tegen elkaar te strijden, maar ook als een mogelijkheid om te verbroederen of de verbroedering te realiseren. Dat is voor ons het uitgangspunt. Mm-hmm. Nou, als je dan naar deze concrete situatie kijkt, waar ik heel duidelijk moet zeggen dat dat voor ons en eigenlijk voor iedereen die erbij betrokken is, echt een dilemma is. Maar goed, als wij naar deze situatie kijken, dan lijkt ons de deelname van Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag een optie, een uitkomst, juist bij dit ingewikkelde dilemma. Ja, en ook op het moment dat Poetin daar een mooie sier mee gaat maken, het als smeermiddel gebruikt in zijn eigen land, dat uithangbord gebruikt van kijk eens hoe goed wij en sterk wij Russen zijn. Nou, als we kijken naar het besluit wat het IOC nu heeft genomen en ook de richtlijnen die het IOC de internationale federaties heeft meegegeven, dan wordt heel duidelijk dat deze neutrale sporters op geen enkel manier in de wedstrijd gelinkt kunnen worden aan Rusland. Dus ze mogen niet onder Russische vlag deelnemen. Het gaat natuurlijk om bij terugkomst, als ze met hun medaille terugkomen en feestelijk onthaald worden. Dat is het moment waarop Poetin zich natuurlijk ook laat gelden en laat zien van kijk eens hoe machtig en hoe sterk wij als land zijn. Daar hebben we natuurlijk geen invloed op. Dat is wel een effect. Moet je daar rekening mee houden of niet? Dat is de vraag in je afweging, toch? Ja. Nou ja, wat het IOC nu heeft besloten, en dat lijkt mij in deze situatie ook wijs, is dat het IOC heeft gezegd, laten we het uitproberen. Laten we kijken of het mogelijk is om Russische en Belarussische sporters onder neutrale vlag mee te laten doen aan internationale evenementen. En het IOC zegt ook, we willen zien hoe het uitpakt. Laten we dit monitoren. En als dan blijkt dat, ik verzin even wat, iemand een Rus wereldkampioen wordt en komt dan terug in eigen land en daar wordt dit dan gebruikt, benut door Poetin, ja, dan heeft dit denk ik ook consequenties voor het vervolg. Ja. Maar dan is de vraag, want dan kun je kijken vanaf nu kijken we naar de toekomst, maar toch even het verleden erbij bezien. En dat is wat Thijs natuurlijk ook bedoelde met naïef. We hebben het gezien rondom de Spelen in 2008. Als het dan gaat over sport verbroederend en het liefst nog een soort sportbestand, kwam de aanval van Poetin op Georgië. We hebben het na Sochi gezien, een aanval op de Krim. Bij Beijing naar Beijing, eenzelfde verhaal. Dus dat kan van onze kant wel worden gezegd van we zijn voor die verbroedering. Maar Poetin houdt zich daar niet aan. En de vraag is, moet je dan niet als bond zeggen van dan trekken we gewoon de lijn en dan is het even helemaal klaar? Nou ja, zoals ik in het begin zei, voor ons staan de sporters en de belangen van de sporters voorop. Dat is ook onze taak. De taak van de nationale sportkoepel is onder meer om ervoor te zorgen dat sporters kunnen excelleren. Mm-hmm. En wat wij op dit moment doen is voor hun, voor de Nederlandse sporters die jarenlang hebben toegewerkt naar internationaal succes en hun droom volgend jaar in Parijs waar willen maken, om voor hun een weg te vinden hoe ze daadwerkelijk die droom waar kunnen maken. En u refereert dus ook aan het IOC, waar overigens nog niks is besloten rondom deelname aan de Spelen, maar inderdaad een duidelijk voorstel in de richting die Bachet heeft gegeven. Hartelijk dank, Herbert Wolf van NOC-NSF. Paul Revis, sporthistoricus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Komt het vaak voor eigenlijk dat een land wordt buitengesloten van sportwedstrijden? Nee, dat is als je naar de Olympische Spelen kijkt maar twee keer eerder gebeurd. Dat was Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime, ook pas na heel grote druk. van allerlei landen. En kort in de jaren 90 na een VN-resolutie Servië en Joegoslavië ook wegens oorlogsmisdaden. En kun je überhaupt zeggen of zoiets effect heeft? In het geval van apartheid heeft het heel veel effect gehad, omdat het mensen in het dagelijks leven laat zien, oh, wij worden uitgesloten van de normale, ja, internationale culturele orde. Er is altijd een groep die dat als een anti-maatregel ziet, maar op de lange termijn heeft zo'n maatregel zeker wel effect. En het effect neemt ook toe naarmate een regime meer belang toekent aan sport. In het geval van Rusland is dat ontzettend veel. Ja. En wat doet het met sporters, zeg maar, als zij zelf onder neutrale vlag mee mogen doen? Nou, dat zien we eigenlijk sinds de jaren 90. Dat ook in de context van Joegoslavië-oorlogen is de neutrale vlag ingevoerd. En dat is eigenlijk bedoeld om mensen die voor vluchtelingen of nog niet erkende staten of landen waar sancties op liggen, dat die toch mee kunnen doen. En ik hoorde net meneer Wolfs van NOC-NSF zeggen, laten we dit testen. Mm-hmm. Nou, dat hebben we in 2018 getest. Toen moest de Russische ploeg ook onder een neutrale vlag. En als je dan de Russische televisie aanzette, werden zij tijdens het toernooi al geëerd als Russische helden. Werden ook gewoon geïnterviewd door Russische televisie. Dus die neutrale vlag is eigenlijk, als je het objectief bekijkt, niets anders dan een symbolische sluiproute om toch Belarusische atleten mee te kunnen laten doen. Maar daarvan zegt meneer Wolf, ja, daar kunnen wij niks aan doen, hoe dat in Rusland gaat. Nee, ja, maar met die opstelling kun je net zo goed ook geen oorlog voeren, toch? Ja, ik snap de fundamentele Olympische idealen dat wij ons niet in politiek mengen. Maar neutraliteit is ook geen, ja, een illusie, is ook een eigenlijk actieve opstelling. Nou, je krijgt af en toe het idee van, zeker, we blijven heel erg vast te houden aan sport, mag niet met politiek geassocieerd worden en we willen het misschien ook niet, maar feit is dat het gewoon gebeurt. En dan is vervolgens de vraag, geef je daar dan aan toe? Of blijf je gewoon bij dat principe, ook al is de praktijk anders? Precies. En het getuigt ook van een fundamenteel gebrek aan kennis over de Russische situatie, waar als je kijkt naar de Russische Olympische ploeg, een derde in het legerdienst, waar ook heel veel topatleten zich positief uiten over de oorlog. En het is heel vervelend voor Russische atleten dat zij in een autoritaire staat afhankelijk zijn van overheidsgeld en zich niet neutraal kunnen uiten. Maar er is al een Olympische vluchtelingenploeg sinds 2016. En als er Russische vluchtelingen of dissidenten atleten zijn, dan kunnen ze daarvoor spelen. Ja. Die optie is er gewoon. En het IOC schuift die terzijde, omdat zij, zoals Thijs Sonneveld net ook al zei, ja, gewoon heel nauw verweven zijn met Russisch geld, Russische sportbestuurders. Want dus neutraal is het niet. Je kiest partij. Dat was ook waarom een van de bellers vanochtend mee kwam. Die zeiden, ongeveer de helft van de 71 medailles die in Tokio zijn gehaald zijn mensen die bij politie of defensie in Rusland werken. En dan kun je dus afvragen, moet je willen dat die dan inderdaad de medailles halen en dankzij een regime kunnen ze presteren? Dat is wat die beller aangaf. En wat u bevestigt ook in het aandeel in ieder geval van defensie en de middelen die er zijn. Hartelijk dank, Paul Reef. Mark Duitert, goedemorgen. Goedemorgen. Oud-schaatser, Olympisch kampioen in Vancouver en schaatsanalist. Heb je ze gemist, de Russen, het schaatsseizoen? Ja, sportief gezien zeker. Ja. Ja, Rusland heeft een aantal geweldige schaatsers, zoals Pavel Klitschnikov. Nou ja, die is een beetje afgegleden de laatste jaren. Angelina Golikova. Ja, die hebben we wel gemist, ja. Maar ja, moet dat reden zijn om ze dan weer mee te laten doen? Nee, dat vind ik niet. Nee, ik heb de discussie gevolgd. Het is natuurlijk, alles is natuurlijk politiek, ook in het IOC. Dus dat gescheiden moet zijn, dat is een ideaal wat totaal onhoudbaar is. Inderdaad, de Russische ploeg heeft al eerder meegedaan onder een neutrale vlag. Mm-hmm. En dat was toen dat dopingschandaal. Rusland is hard leers. En ik vind, als je een waardeoordeel wordt, de IOC, sport staat voor bepaalde waarden. We strijden met elkaar, we hebben respect voor elkaar. Supermooie waarden. Dat is wat sport is. Dat is wat we willen vertellen naar de hele wereld. Kijk, we hoeven geen oorlog te voeren. We kunnen strijden op het sportveld met iedere vol respect. En een waardediscussie is nooit vrij van politiek. Dat is een keuze die je ergens voor maakt. En als het IOC zegt daarvoor te staan, ja, hoe kun je dan een land wat bewust een oorlog voert naar een ander land, hoe kun je dan die atleten toelaten? Dat snap ik niet. Dan moet je een politieke keuze in maken. Omdat het om de individu gaat, om de atleten, en niet om het feit dat ze toevallig uit Rusland of in Rusland geboren zijn? Ja, maar dat houdt geen stand, vind ik. Omdat die atleten onder één vlag, onder één land presteren. En dat is wat de Olympische Spelen ook zijn. Het zijn landen die bij elkaar komen in vrede. En natuurlijk gebeurt er van alles in de wereld. En hoef je het politiek niet met elkaar eens te zijn. Dat is ook de kracht. Iedereen kan ergens anders over denken. Maar ik denk wel dat we een aantal menselijke kernwaarden hebben die het IOC hoog in het vaandel zou moeten heffen. En dat is niet zo, want het IOC inderdaad is verweven helemaal met Poetin persoonlijk. En dat is, dat is een slap. Ik vind het een hele slap statement. Ik snap van individuele atleten dat ze graag mee willen doen. Maar als je zo'n oorlog voert tegen Oekraïne, wat daar gebeurt, daar moet een statement tegen gemaakt worden. Duidelijk, ja, dat is ook het verwijt wat Bach krijgt, dat hij te veel zijn oren laat hangen naar Poetin, inderdaad. Dankjewel, Mark Duitert. Jan Slachter, ben je al een beetje... Ja, ik ben aan het draaien. Ik zit te denken van, jij was natuurlijk best wel... Wat mij wel overtuigd heeft, is de historicus die net aan de telefoon was en zei dat ten tijde dat de anti-apartheid Zuid-Afrika, dat het wel heeft geholpen. Ja. En wat ik dan ook wel, wat ik net ook hoorde van een van de sprekers, wat ja, als dan onder die neutrale vlag daarna als een medaille is gewonnen, Russische ploegen, tv-ploegen klaarstaan om te laten zien van kijk eens, Rusland heeft gewonnen. Ja, dan en ook wat Mark net zei. Dus ja. Ik zag jou zo aandachtig luisteren. Ja, ik leg hem toch even bij je neer. Ik ben om. Ja, we sluiten nog even met John Kraat, is chef sport bij Trouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Want wat we nog niet hebben besproken, het is de ene sport wel nu al waar ze mee mogen doen, de andere sport niet. Is dat überhaupt handig eigenlijk? Zou je niet gewoon één lijn moeten trekken? Ja, dat vind ik het grote probleem eigenlijk in deze hele discussie. Want nu focust alles zich alweer op de Olympische Spelen van Parijs. Ja. Maar er wordt het hele jaar doorgesport. En in allerlei sporten, evenementen. Tennis is het voorbeeld van hoe het niet moet, wat voor puinhoop het kan worden, naar mijn idee. Als je sportfederaties overlaat. We hebben laatst gezien in Rotterdam zat onze koning op de eerste rij te klappen, terwijl Medvedev de finale speelde en won. Dat is een maand geleden. Terwijl ons kabinet net daarvoor had gezegd dat er geen Russen in Parijs mogen meedoen. Ja, ja. Ja. Je ziet, Medvedev deed mee onder neutrale vlag. Maar is natuurlijk gewoon een Rus. Ja. En zo doet Poetin hem ook. Ja. Dat geeft meteen aan dat het dat grijze gebied er is. En die neutrale vlag waarvan John Gaten ook zei. Paul Reven ook zei van ja, in hoeverre werkt dat nou echt? Dat is eigenlijk het punt wat jij ook aanhaalt. Dankjewel. John Gaten was dat nog, dus chef sport van Trouw. U kunt nog blijven reageren via de community van Spraakmakers over wel of geen deelname van Russische sporters. Ja, al jaren heb ik een fulltime baan. En toch werd het elke maand lastiger om rond te komen. En ik dacht dat ik geen recht zou hebben op financiële steun. Maar via Geldfit ontdekte ik dat er ook hulp voor mij is. Dus binnenkort heb ik een eerste afspraak. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Ontdek wat jij kan doen op geldfit.nl. Gratis en anoniem. Je staat er niet alleen voor. Deze Pasen is er keuzekorting bij Prominent. Zoals €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot wel 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. In 1873 sluit de laatste slavenmarkt van Oost-Afrika. Startschot van een geschiedenis vol goede bedoelingen en kwade opzet. Lees het in mijn nieuwe boek, De Zanzibar-driehoek, een slavernijgeschiedenis. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Mijn naam is Martin Bossenbroek. De Zanzibar-driehoek is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Henk kan na zijn medische behandeling bij Expert Clinics alles weer doen in de gym. Zoals squats, leg press, push-ups. Maar het liefst gaat hij met zijn sub lekker het water op. Expert Clinics, voel je weer mens. Expert Clinics wordt gewoon vergoed door uw verzekeraar. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarden. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Sofonisba Anguissola, de meest roemrijke vrouwelijke schilder van Europa. Haar betoverende portretten zijn zo levensecht dat ze lijken te ademen. Nu in Rijksmuseum Twente. Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. Het wordt een Pasen vol surprises bij Albert Heijn. Lemon curd pancakes, gerookte zalm op een bagel en een kroonnut. Ja, een donut en croissant in één. En voor maar 59 cent per stuk. Is dat bijna Pasen? NPO Radio 1. Hélène Plag. Rapport The Voice, grote rookmachine. Dat is een van de koppen in de krant. De Telegraaf in dit geval, nu de resultaten van het onderzoek naar misstanden naar buiten zijn gekomen. In het mediaforum zometeen een poging, ondanks die rook, toch wat te zien. Maar eerst nu een schietpartij in Amsterdam-West. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. In Amsterdam is een vrouw doodgeschoten in een trapportiek. Dat gebeurde rond 8 uur vanochtend in de Staatsliedenbuurt, in het westen van de stad. De schutter is er te voet van doorgegaan. De politie is nog naar hem op zoek. Over een motief is nog niets bekend. Bij een parkeergarage in de buurt zijn ook veel agenten aanwezig. Mogelijk is daar ook een incident gebeurd. De politie wil dat nog niet bevestigen, maar zegt wel dat op die plek onderzoek wordt gedaan. In Jamaica proberen landen en wetenschappers afspraken te maken over het winnen van kostbare metalen op de zeebodem. Dat gebeurt onder leiding van de VN. Het gaat onder meer om kobalt en nikkel die nodig zijn voor de productie van batterijen voor elektrische auto's. De metalen liggen kilometers diep op de bodem van de oceaan. Vooral tussen Mexico en Hawaii in de Stille Oceaan zijn veel grondstoffen beschikbaar, zegt verslaggever Rob Koster. Alleen al in het gebied waar het nu over gaat, gaat het om vele tientallen miljarden mangaanknollen. En daar moet je je bij voorstellen dat dat knollen zijn ongeveer ter grootte van een hele grote aardappel. En die zit vol met nikkel en kobalt. En dat is volgens de industrie genoeg alleen al in dat gebied voor 140 miljoen elektrische auto's. Diverse landen willen de metalen naar boven halen om minder afhankelijk te worden van China. Wetenschappers waarschuwen dat er veel te weinig bekend is over de gevolgen voor het zeeleven. In Rusland is een Amerikaanse journalist vastgezet vanwege spionage, zegt de Russische geheime dienst. Het gaat om een correspondent van de krant The Wall Street Journal. Hij werd opgepakt in de stad Yekaterinburg. In de VS zijn twee legerhelikopters tegen elkaar gebotst en neergestort. Dat gebeurde tijdens een training in Kentucky. De gouverneur van die staat gaat ervan uit dat er doden zijn gevallen. Werknemers van ING in het noordoosten van het land leggen vandaag het werk neer omdat ze meer loon willen. Daarover wordt al langere tijd onderhandeld. Het afgelopen half jaar waren er al publieksvriendelijke acties bij ING. Leden van Jaar 21 willen meer democratie in de partij. Dat schrijven ze in een brief aan het bestuur, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. De leden moeten meer te zeggen krijgen, vinden ze. En ook moet er een gekozen bestuur komen, dat is er nu nog niet. En er moet iets worden gedaan aan het terugdringen van het aantal dubbelfuncties. En tenslotte willen de briefschrijvers ook dat duidelijker wordt waar de partij die zich conservatief-liberaal noemt nu eigenlijk precies voor staat. Ook twee van de drie Kamerleden hebben hun handtekening onder de brief gezet. De naam van partijleider Joost Eerdmans ontbreekt. Eerdmans zegt in de Telegraaf dat de toon van de brief hem niet bevalt. Hij noemt die negatief en daarom zegt hij, staat zijn naam er niet onder. Maar Eerdmans zegt ook dat hij het wel eens is met de voorstellen uit de brief om de partij te professionaliseren en dat hij het beschouwt als aansporing om de partij verder uit te bouwen. Volgende maand houdt Jaar 21 een ledenvergadering. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is verder opgelopen. In een hut op het schip zijn nog eens 18 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental op 31. De brand ontstond tijdens een tocht naar het zuiden, met aan boord 250 passagiers. Een aantal mensen sprong in paniek van de boot. Veel van hen werden uit het water gered door de Filipijnse kustwacht, de marine en vissers. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op veel plaatsen droog. Vanmiddag zijn er weer wat buien met in het zuidoosten kans op onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Bij veel wind wordt het dan een graad of 13. Marnix, dankjewel. Ik weet dat de drukgras op de weg van richting Den Haag onze kant op. Gezien Jan Slachter die hier binnen kwam rennen. Tim Schaap, hoe staat het ervoor nu? Zeker, goedemorgen. Het gaat de goede kant op. Hier en daar rijdt het nog wel iets langzamer. Onder andere het geval op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel 6 kilometer langzaam rijden. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En er staat ook een kapotte auto op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Kom je tegen bij afrit Zwolle Noord. Daar is de rechterrijstrook dicht. Reken op 20 minuten extra reistijd. Ster. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons... En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros... De omroep voor ons. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk, Bank of the Free. SD Works, Works. SD Works, HR, salaris en wielrennen. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. 3 miljoen items, zeg ik even tussen aanhalingstekens, werden onderzocht. En het duurde maar liefst 14 maanden. Maar het onderzoek naar de misstanden bij The Voice of Holland laat een heleboel vragen onbeantwoord. Voor ITV Londen pakt het niet slecht uit. We gaan het daarover, maar ook over Mr. Corona Jaap van Dissel hebben vandaag in ons mediaforum. Met Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Hantje van de Beek is er, onderzoeksjournalist bij Argos. Hantje, welkom. En onze spraakmaker is vandaag David Hamers van het Planbureau voor de Leefomgeving. We beginnen natuurlijk met jullie momenten. Hansje, voor jouw mediamoment gaan we even luisteren naar een stukje uit het nieuwsbulletin op Radio 1 van gisteren. Wat is er gebeurd? Hé, hey, wat is er gebeurd? De kavel van een terrorist het Olympisch Stadion is... Heb je ze gezien? Eentje. En wat had hij voor wapen? Hij had een grote Kalashnikov bij zich, helemaal zwart. Zijn er doden gevallen? Tientallen, denk ik. Tientallen doden? Ja. Paniek en chaos binnen? Paniek en chaos. Dit was dus een oefening, hè? We zeggen het er nog maar even bij. Een rampenoefening was dat in Amsterdam. Ja, en we hebben een kort fragment uitgezonden om te voorkomen wat gisteren ook het effect was. Want dat duurde een stukje langer. Wat denk jij als je als argeloze luisteraar inschakelt? Het was inderdaad maar een klein stukje, hoor. Ja. Het werd ook geïntroduceerd als een... Een oefening, maar het deed me denken over aan de War of the Worlds. Een hoorspel 1938, waar echt grote commotie is ontstaan. Dat ging over een marslanding. Nou, zou je helemaal denken dat niemand had geloofd. Maar ja, mensen, zo'n hoorspel werkt dus. En hier deed de journalist dus ook mee aan het spel. Ik weet niet of hij daarvoor gevraagd is of dat hij helemaal opging in het verhaal. Want dat is natuurlijk een interessante. Als jij deel uitmaakt, ik bij de regionale omroep ook wel deden wij mee aan aan oefeningen, zeg maar, om ook te oefenen wat je als journalist doet. Maar dat werd niet uitgezonden. Dus dat was gewoon een oefening waar jij als journalist een van de partijen bent tijdens zo'n crisissituatie. Maar hier ga je natuurlijk mee in het toneelstukje als verslaggever. En de vraag is, moet je dat doen in een nieuwsbulletin, Jan Slachter? Ja, als ik het zo hoor, ik snap best wel dat je dat doet. Weet je wel, want je wil het spannend maken, je wil het echt laten zijn. Maar als je als argeloze luisteraar ineens inschakelt, zonder dat je dat de waarschuwing hebt gehoord, zou het mij misschien ook wel op een verkeerd been zetten. En gelukkig, ik weet niet hoe lang het fragment heeft. Ik denk 30 seconden hoor. Nou ja, dus goed, dat vind ik best wel lang. Voor een seconden. Ja, voor, bedoel je dan, voor een grote aanslag. Nee, maar dat ze dan daarna roepen van het is niet echt. Nou, daarvoor ook. Dat vind ik best wel lang. Dus aan de ene kant snap ik ook wel dat een verslaggever daar helemaal in meegaat. En dat gewoon echt wil laten lijken. Je zag het ook op televisie. Gisteravond was het ook op het NOS Journaal. Mm-hmm. Maar dan kon je al gelijk zien dat het een oefening was. Ja, dan wordt maar het bij radio wordt het dan een stuk lastiger. Ja. En de vraag is van, beschrijf je wat je ziet? Of ga je inderdaad ook in die rol, die acteurs vinden dat natuurlijk heerlijk, die op zo'n dag de boel doen. Maar het kan wat verwarring geven. Ja. Heeft het geleid tot veel paniek ergens? Volgens mij niet. Oké, nou dan valt het dus wel mee. Nee, ik wou net zeggen. Ja, ik vertelde net tegen jullie wat we bij Radio Rijnmond ooit ook een hoorspel hadden. En voor ons gevoel deden we dat bijzonder overdreven. Waar alle stemmen ook zeer overdreven werden ingesproken. En daar lieten we dan de tuien van de Erasmusbrug knappen. Maar dan hoorde je echt als zo in zo'n strip, in zo'n tekenfilm. Weet je wel? Dus je denkt, ja, dan weet iedereen wel dat het nep is. Maar we kregen allemaal schippers aan de telefoon. Die dachten, het streepvaart verkeerd is gestremd. We moeten omvaren. Dat kost duizenden euro's het geld. Dus dat doen we ook maar niet meer. Maar daar leer je wel van. Dus dat was echt uitzendingen onderbreken om te zeggen, mensen, dit is niet echt, dit is een hoorspel. Dus je moet er wel voorzichtig mee zijn, laten we het zo zeggen. Jan, we gaan het straks na 11:30 hier in de uitzending veel langer hebben over de jarenlange strijd die Amsterdam voert om zeker de binnenstad een beetje leefbaar te houden. Jij wilde het ook even hebben over die nieuwe campagne, Stay Away. Stay Away campagne, dat als je in Google in Engeland zoekt naar cheap hotels, dan krijg je een filmpje te zien wat er met je gebeurt als je overlast veroorzaakt in Amsterdam, dronken bent. Je wordt in de boeien geslagen, je krijgt een boete van £140. Je krijgt een strafblad. Leuk in Amsterdam. Het is niet hoor. Leuk in Amsterdam. Nee. Ik snap hem wel aan de ene kant. Dus de campagne heeft, denk ik zeker wel, want dit filmpje is all over the world gegaan. CNN, zullen we even luisteren? Want dat is inderdaad zo. Amsterdam have launched a digital campaign. Tells young British men to stay away. Those who are looking for revelry in a city like Amsterdam. Junge, partywütige Briten sind in Amsterdam nicht mehr willkommen. Stay away. Amsterdam hat genug. Ja, missie geslaagd, kun je stellen? Ja, denk ik van wel. Maar het is natuurlijk al heel oud. Ik heb jaren in Brugge gewoond. En dat is vlakbij Oostende. En dan praat ik over 30, 35 jaar geleden. En als de ferryboot vrijdagavond aankwam, dan kwamen er 200-300 mannen in de leeftijdscategorie 20, 35 Oostende binnen, gingen naar de Lange Straat. Het was -7, hadden alleen maar een t-shirt aan. Die Engelsen hebben altijd alleen maar een t-shirt aan en is hartstikke koud. Niks, geen tandenborstel bij zich. En gingen dan 2 dagen feest vieren en gingen zondagavond weer terug met de boot. Dat was voor het gemeentebestuur van Oostende best wel lastig. Mm-hmm. Het waren vaak vechtpartijen en zo. Dus ik wil alleen maar zeggen, ik weet niet of het nog steeds op Oostende is, maar dit is natuurlijk al zo oudste weg naar Rome, dat die Engelsen komen. Bier is hier wat zwaarder en Maar ook met zo'n campagne, want je kunt zeggen missie geslaagd mediatechnisch gezien. Namelijk, hij gaat de hele wereld over. Maar ik hoorde al Britten reageren. Ja, we komen nu zeker. Ja, ik wou net zeggen, dat weerhoudt ze er echt niet van, volgens mij. Trekt ze aan. Wat zei je, dat trekt ze extra aan. Ik moest denken, wij deden een aantal jaar geleden onderzoek in Italië. Spraken we een hoogleraar en die zei, tourism is a savage beast. Dus toerisme is een wild beest. Ja, maar, dat is het. Wat verwachten wij van toerisme? Dat ligt hieronder. Hè? Dus het gaat niet alleen om die Engelsen. Ja. Wat is toerisme vandaag de dag? Waar moet dat heen? En dan is het voor hun hoe ruiger het klinkt en hoe riskanter, hoe leuker het misschien nog wordt om die kant op te gaan. Ja. Nou, na 11:30 dan gaan we het dus uitgebreider over hebben. Ook trouwens over die strijd om het erotisch centrum dat gebouwd moet worden buiten het centrum en het sekstoerisme in Amsterdam moet gaan indammen. Dan, wie wist wat wanneer en wie heeft het nagelaten om iets te doen met klachten? Kortom, wie waren er schuldig bij The Voice of Holland? Dat wilde weten na het rapport. Maar zo simpel ligt het allemaal niet. We lezen het allemaal in de samenvatting van het onderzoeksrapport van advocatenkantoor Van Doornen. Hans van der Beek, ook Mariette Hamer, de regeringscommissaris, hè, seksueel wangedrag is zij, die weet niet goed wat ze met de samenvatting van het onderzoek van ITV aan moet, gaf ze bij op één aan. Snap je haar reactie? Jazeker, want wat moeilijk aan dit onderzoek is, en dat was al toen het aangekondigd werd, werd dat ook gezegd, dat je blijft afvragen hoe onafhankelijk zo'n onderzoek is. En wat belangrijk daarbij is, is dat zelfs als het onafhankelijk is en wordt geopperd dat het niet onafhankelijk is, dan is het al meteen, ja, is het een moeilijk onderzoek? Vertrouw je het dan wel? Wordt het in de publieke opinie wel aangenomen als de waarheid? En dat is hier al vanaf het begin de vraag. Dus, omdat het eigen advocatenkantoor was. Ja, ja. Ja, dus zelfs als dat helemaal perfect gegaan is en het komt nu uit, zullen er altijd vragen, wat we hier dus ook doen, is dat wel onafhankelijk? Dus het hoeft niet eens, de schijn van belangenverstrelling is al genoeg. En dat zie je hier gebeuren. Dus eigenlijk kun je zeggen, ze kunnen het heel goed hebben gedaan, wellicht. Ja. Maar op het moment dat het in de beeldvorming al niet deugt, dan heeft eigenlijk die conclusies worden dan ook al meteen sceptisch ontvangen. Ja, precies. En hier zie je dat het wordt gezegd dat het een samenvatting is. Nou, dat geeft al meteen de vraag, wat is er dan weggelaten? Mm-hmm. Wat mij ook opviel is dat er vrij duidelijk wordt ingegaan, is dat zij geen strafbare feiten hebben onderzocht. Dat is door het OM ook verzocht. En zij stellen dat als ze dat dan tegen zouden komen, dat ze dan meteen zouden zeggen tegen die persoon, je moet naar de politie, dit is niet ons pakje aan. Ja. Maar of dat gebeurd is, nou, het is 12 keer gebeurd, heb ik begrepen. Ja, uit het rapport. Of dat hoorde ik gisteravond dan ook bij op één. Maar dat 12 keer men gezegd heeft, ga naar de politie. Ja, want zij hebben zelf geen, en dat was ook kritiek van Mariette Hamer, het is dus geen cultuuronderzoek geweest. Nee. En dan krijg je natuurlijk van, wat ligt er aan ten grondslag? Het was een onderzoek voor de stakeholders. Het was voor ITV. Het was toch wel weer een beetje straatjes schoonvegen. Zo voelt het voor jou wel? Zo voelt het voor mij wel. Want op zich, je kan zeggen, Van Doornen doet heel veel van dit soort onderzoeken. Is daar deels in gespecialiseerd. Dus ja. Ja, maar de beroepsgroep, en wat jij net ook al zei, had al op voorhand gezegd, doe dit nou niet. Weet je wat, laat het een onafhankelijke commissie zijn, zoals bijvoorbeeld nu bij de NPO gebeurt, de commissie van Rijn. En er zitten verschillende mensen in, ze zijn nergens meer aan gelieerd. En kun je wel bestempelen als onafhankelijk. En dat is met dit onderzoeksrapport. En ik vraag me ook inderdaad af, ja, wat stond er dan in dat hele rapport? Ja. Waarom deze samenvatting? En ik ben ook heel benieuwd hoe RTL hier tegenaan kijkt. Want die hebben zich toch wel een beetje gezegd van, nou, we kijken eerst even wat dit onderzoek gaat brengen. Ja, dit onderzoek brengt helemaal niks. Nee, maar moet je alles openbaar maken? Nou, dat is de vraag. Nou, het brengt natuurlijk wel iets. Hansje? Want het brengt de bevestiging dat wat Boos heeft gedaan, dat klopt. Ja. Dus het haalt het niet onderuit. Dus dat brengt het wel. Maar moet het met naam en toenaam? Maar goed, dan kom je heel erg in de privacy, et cetera, terecht. Maar wat RTL uiteindelijk heeft gezegd, wij gaan op basis van dit onderzoek, zullen wij ons bezinnen hoe verder, wie ze waren verantwoordelijk, wanneer, waar en hoe. En ja, ik kan denk ik alleen maar RTL adviseren, stel opnieuw een onderzoek in, een onafhankelijke commissie die het echt gaat onderzoeken. Ja, maar dan zeg je ook weer, wie is de opdrachtgever? Ik bedoel, wanneer wordt het potentieel onbetrouwbaar? Wie betaalt bepaalt, dat principe. Maar kijk, in het geval van de commissie van Rijn, hè, wat als dat geïnitieerd is door de NPO, en die daar verre van staat, en waar ook natuurlijk de staatssecretaris mee kijkt, hè, omdat de publieke omroep natuurlijk onderdeel is van toch een stukje overheid, om het zo maar even te zeggen. Maar ik hoop wel dat RTL, ja, die hebben nu gezegd, we gaan praten met ITV en kijken, we zijn niet tevreden. Nee. Tenminste, dat heb ik nee, al maar op het moment dat, wat is het verschil als RTL een onderzoekscommissie zou inrichten, of dat de NPO opdracht heeft gegeven tot een onderzoekscommissie? Het begint al met de fout die ze gemaakt hebben door dat advocatenkantoor. Nee, oké, maar als ze nu nog nieuwe dingen zouden laten onderzoeken. Het gaat toch om de samenstelling van zo'n commissie? Wat heeft dit onderzoek ons gebracht? Ja, wat weten we? Het is een rookgordijn. Ja, maar willen wij ook niet heel erg graag een zwart-wit verhaal en duidelijkheid hebben, die misschien niet altijd er is? Nou, ik denk, ik heb gisteravond die advocaten gezien bij op één, of was het bij Bo, dat weet ik even bij niet. Bij Bo zat natuurlijk. Dat zat bij Bo. Ik heb heel erg geswitcht. En die zei ook van, ja, maar het gaat wel de slachtoffers. Daar gaat het om. En die willen genoegdoening. Die willen gewoon op de een of andere manier meten waar zijn fouten gemaakt. En dan gaat het niet dat je ze weer zozeer mensen gaat aanwijzen, maar die willen wel in die zin genoegdoening hebben. En ja, dat hebben ze niet gekregen. En zij aanvaarden ook de excuses niet die door ITV zijn aangeboden. Maar het eerste zinnetje, ik geloof dat Angela de Jong daar aan refereerde bij Bo, ja. Was van ja, het is gemaakt voor de stakeholders. Ja. Weet je wel? Dus hoezo voor de stakeholders? Het gaat er toch ook om dat het programma Boos heeft ons laten zien wat er allemaal mis is gegaan. Er waren veel slachtoffers. En die mensen willen op de een of andere manier weten ja, van maar waar dan kom je het weer op gegaan. Een onderzoeksvraag. Wat is de vraag geweest aan Van Doorn natuurlijk? Ja. En wat is er onderzocht? Ja. En dat is ook beperkt, hè? Dus alleen tot wat seksueel getint was. Hè? Dus niet pesterijen en zo. Dat is allemaal beperkt. Mm-hmm. Ja. Als je nou kijkt, want dat is een van de conclusies, staat er. Als de klachten over ongepast gedrag waren doorverwezen naar het ITV-management in Londen, dan zou de reactie anders zijn geweest. Want dat is misschien wel goed om te weten. Je hebt dus ITV Londen en dit programma werd dan laatste jaar onder ITV Nederland gemaakt met Talpa. Hoe komt dat op jullie over? Dat weet je natuurlijk niet. Want je zou ook denken dat bij de hoogste baas komt, dat er dan ook iets wordt gebeurd. Dus dat is beetje what if. Ja, heel erg. Well, ja, what if. Dat is het. Ja, dat is het precies. Ja. Maar daarmee, dat is eigenlijk makkelijk dan. Als slachtoffer, stel dat je dit is overkomen, dan is het toch niet de eerste gedachte die je dan hebt. Ik boek een ticket naar Londen en ik ga daar mijn klacht neerleggen. Nee. Ik bedoel, neem even heel simpel gezegd. Ik bedoel, dan wil je dat op de vloer kwijt. Dan wil je dat bij mensen kwijt. En dat is ook wel gebeurd, alleen het is niet tot de top doorgedrongen. Mm. Hè, is wat ons nu wordt verteld. Ja, gedeeltelijk. Ja, dus maar dat vind ik ook een dooddoenertje. Ja. Als wij het hadden geweten in Londen, dan hadden we wel ingegrepen. Ja, maar dat wordt natuurlijk niet voor niks gezegd. En dan kom je terug op het stakeholdersrapport. Ja, het gaat om financiële belangen. Het gaat erom dat ITV nu kan zeggen, nou goed, we hebben een mooi onderzoek gehad. We hebben onze excuses aangeboden. En we gaan over tot de orde van de dag. En eigenlijk schuiven ze het naar ITV Nederland. Ja. Dus dan valt ITV Londen, die waren niet op de hoogte. Dus die kunnen het format weer in alle landen verkopen. Ja, zo maar goed, voor mij ook zou dat format best wel weer terug op televisie mogen. Ik bedoel, het is niet zo dat niet meer kan. Maar het feit dat ITV Londen nu zegt van ja, wij hebben alles eraan gedaan en we wisten van niks, dus wij wassen onze handen in onschuld. Ja, dat is maar net even de vraag of dat werkelijk zo is. David Hamers, ik ben wel benieuwd als buitenstaander, denk je, waar... Ja, moeten we hiermee? Ik ben een complete buitenstaander als het gaat om media, maar ik ben wel onderzoeker. En ik hoor jullie praten over opdrachtgeverschap, onafhankelijkheid. Ja. Is cruciaal natuurlijk. Hm. Wie stelt welke vraag? Eigenlijk wil je ook wel echt weten welke vraag beantwoord is dan. Mm-hmm. Dan kun je zo'n rapport duiden. Of de samenvatting in dit geval kennelijk, die ik niet gelezen heb. Maar dat is de betrouwbaarheid van wat er dan vervolgens naar buiten komt. En wat mij opvalt is dat het nu gaat over ITV Nederland, ITV Engeland. Het gaat over verantwoordelijkheden en geld. Maar waar zijn de slachtoffers? Ja. Het hele verhaal gaat weer over de juridische kant, het indekken. Ik hoor ook het kapitaal erachter. Dit hoort te gaan over wat die mensen is overkomen. Advocatenkantoor die klus dan wel moeten aannemen? Ik zou alleen zo'n klus aannemen, maar ik ben een wetenschappelijk onderzoeker. Hè. Mm-hmm. Het is een andere tak van sport misschien dan in de advocatuur. Maar ik zou alleen die klus aannemen als ik onafhankelijk het onderzoek zou kunnen doen. Ja. Daar sta ik als onderzoeker voor. Ja, en misschien hebben ze het wel onafhankelijk kunnen doen. Maar jij hint eigenlijk op, Hansje, van dat je als bureau het kunnen zeggen van dat is prima. Maar voor onze eigen geloofwaardigheid willen we dan ook dat en dat en dat onderzoeken. Ja, of gewoon zeggen, ja, straks is de schijn dat wij niet onafhankelijk zijn. Dat ik adviseer om een ander advocatenkantoor te doen of een andere commissie. Want nu wordt die naam 100 keer genoemd. In dezelfde zin als niet onafhankelijk. Dat zou ik als advocatenkantoor niet prettig vinden. Even journalistiek gezien, hè? Wat kun je er in de onderzoeksjournalistiek bijvoorbeeld mee? Want we hebben nu een aantal keren rapporten naar buiten zien komen die of rond D66 ook was deels openbaar. Nou, destijds bij de politievakbond, daar moest weer een nieuw onderzoek over worden gedaan, omdat dat wel of niet de conclusies zouden kloppen. We zien nu hier weer dat het deels naar buiten komt. Kun je eigenlijk varen op die onderzoeken? Of als je het echt wil weten? Je kan wel dingen leren van die onderzoeken. Dus er staat natuurlijk wel wat in. Ja. Dus je kan er zeker wat van leren. Maar volledig varen, dat doen we duidelijk allemaal niet. Dan moet je eigenlijk gewoon zelf helemaal... Ja, en dat is ook gedaan. Hè? Boos heeft dat ook. Ja, wat ik ook wel interessant vind, en dat zei Sinan gisteravond in Op 1 ook, van kijk, alle focus ligt nu op de media. Hè? Dat, omdat het om bekende Nederlanders gaat en noem het allemaal op. Hij zei, maar het speelt zich af in de advocatenwereld, zeker, in de bankenwereld, in overal. En daar hoor je nooit een onderzoek over. Weet je, daar... Nee, het gaat over de Matthijs van Nieuwkerken. En dat is wat het publiek interessant vindt. Ja, maar daarom dus. Maar ik denk dat als je een veilige werkomgeving wil in heel Nederland, in alle sectoren, dan zou het ook wel eens goed zijn als daar ook wel eens een keer iets meer over, dat we daar iets meer over te weten komen van wat ze daar nu aan gaan doen, wat daar mis is gegaan en hoe ze daar aan de slag zijn gegaan met commissies. En dat vind ik wel, de focus ligt wel heel erg op ons. En dan voel je ook, Jan, we hebben het laatst over de zorg wel gehad. Omdat dat daar ook zeker speelt. En met veel pijn en moeite is dan een jonge specialist die hier wil gaan zitten. En die vindt dat heel spannend om te doen. Wat ook meteen de gevoeligheid aangeeft om iets veranderd te krijgen en om iets naar buiten te brengen. Gaan we als bankmedewerker iets vertellen wat er bij jou bij de bank gebeurt. Om een voorbeeld te geven. Zou op veel meer sectoren. En jij zou. En dan... Maar dan niet allemaal persoonlijk gericht. Maar probeer die cultuur aan juist, te pakken. Daar gaat het om. Ja. Ik denk wel. Ik denk dat die cultuur wel verandert. Of in ieder geval dat er zoveel meer over gesproken wordt. Van, ik heb bij de lunch heel veel gesprekken gehad over wat vinden wij nou een grens? Is er bij ons ooit een grens over gegaan? Is er een cultuur? Wij kregen ook interne mails van we gaan hier naar kijken. Dus ik denk wel dat het voordeel daarvan is dat er heel vaak bij allerlei mensen op bij de lunchtafel besproken worden. Ja. Maar zeker in de media, dat is absoluut en waar. Buiten de media, David? Ja, het leeft ook in onze eigen instellingen, onderzoeksinstellingen zijn we er actief mee bezig. Vertrouwenspersonen worden ook meer geprofileerd dat die er zijn. Diversiteitsbeleid, inclusiebeleid. Het leeft echt breed volgens mij. Dus wellicht dat het te veel in de media op de media is gericht. Maar het kan wel als effect hebben dat in ieder geval ook op andere afdelingen. Ja, laat dat een goede spin-off zijn. Ja. Dat is mooi. Ik doe zelf vaak onderzoek naar transities, systeemveranderingen op allerlei terreinen. En het is vaak veel makkelijker om het positieve dan te benadrukken dan dingen af te bouwen die in de weg staan van vernieuwing. Want dat doet pijn. En ik zie dat soort machtsstructuren. Ook in dit soort zaken. Daar zou je op moeten letten. En niet alleen op die boegbeelden in de media in dit geval. En dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Maar er is wel een ontwikkeling gaande. Dat duurt lang. Ja. En lang is? Nou, je weet niet. Cultuur veranderen, dat kan, dan ben je zo jaren verder. Goed, de aanzet is er in ieder geval. Laten we dat zeggen. Dan iets anders. Uit de vacaturetekst voor de nieuwe voorzitter van het OMT. U bent de spreekbuis en het gezicht naar buiten. En u treedt op in de Tweede Kamer en in de media. Helder en toegankelijk. Communiceren is daarbij belangrijk. Want Jaap van Dissel gaat met welverdiend pensioen. Welverdiend? Jazeker. Ik bedoel, Jaap van Dissel was voor mij zeker in de beginperiode van... ik kende de goede man wel alleen een beetje van naam. Maar toen zagen we hem bijna iedere dag op televisie. Zijn laatste paar jaren van zijn carrière heeft hij ons toch wel door die coronapandemie heen geloodst. Met alles wat misschien mis is gegaan. Maar ik heb me wel echt verlaten op Jaap van Dissel in die periode. En ook de Tweede Kamer. Hij was voorzitter van het OMT. Moest iedere keer op komen draven. Je bent de man achter de schermen en in één keer ben je een publiek figuur geworden. Dus daar heeft iemand, is een wetenschapper, daar heeft iemand ook niet om gevraagd. En dan moest ineens de media veelvuldig te woord staan. En ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan. Applaus voor Jaap van Dissel, vanuit mijn visie. We hebben wel eens andere gesprekken hier aan tafel gevoerd. Jazeker, maar ik heb nooit echt... Over media-genialiteit en dergelijke. Ja, maar goed, dat was voor die man ook hartstikke moeilijk. Hij moest ineens journalisten te woord staan. En dat was zijn vak ook niet. Ik bedoel, hij heeft dat goed gedaan. Mm. En waar ik wel naar benieuwd ben, en ik hoop dat dat gemaakt gaat worden, is bijvoorbeeld een aflevering van Kijken in de Ziel met Koen Verbraak, dat ik ook een beetje te weten krijg van hoe ging hij naar bed 's avonds? Wat waren zijn... Hij ging niet meer naar bed. Wat was maar, dat? Maar wat waren zijn twijfels? Hoe kijkt hij erop terug? En wat heeft hij ervan geleerd? Wat is er verkeerd gegaan? En ik denk dat zo'n programma Kijken in de Ziel van Koen Verbraak... Dat mooi zou zijn. Dat heel mooi zou zijn. David Hamers, je kent Van Dissel ook van achter de schermen. Denk je dat hij dat ooit gaat doen, überhaupt? Ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb wel heel veel collega's die van het RIVM komen... die nu bij ons werken. Dus we zijn al bij kennisinstellingen. Ook nog deels op hetzelfde terrein. En inderdaad, dat je als onderzoeker achter de schermen werkt... en ineens in de spotlight staat met zoveel druk. Ja. Ik denk dat hij dat... Verantwoordelijkheid ook, hè? Verantwoordelijkheid. Ja. En dat hij dat hartstikke goed gedaan heeft met veel rust. Een uitstraling van, we staan hier voor de inhoud. Ik vond dat heel knap. Hij is enorm bedreigd geweest ook. Hij is vergeet dat niet. Beveiliging gehad, doodsbedreigingen gehad. Ja, en wij hebben natuurlijk ook kritiek op hem gehad. Is allemaal waar. Maar als je het allemaal... afpeilt, denk ik dat hij het hartstikke goed heeft gedaan. Nou ja, met name rond de mondkapjes, hè, Hansje. Daar zat natuurlijk een soort eigen wijsheid in... dat op een gegeven moment wij nog het enige land waren... die daar geen waarde aan hechten. Ja. Dat is volgens mij wel de voornaamste... En de hand met Rutte, van kritiek geweest. Ja, het was een goede introductie, inderdaad. Die allereerste hand. Ja, die vergeet niemand meer, denk ik. Laten we even luisteren naar wat fragmenten van Van Dissel. Dus ik wilde vragen om even ons bij te praten... wat is nou precies dat ziek voelen milde klachten? Ja. Het gaat om acute luchtweg... infectie. Dus een simpele maatregel. Dat is dat we vanaf dit moment geen handen meer schudden in Nederland. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry. Nee. Over. Van Dissel zei het, met de kennis van nu, net zo te zullen doen. Ik vind het echt ongelooflijk dat hij het lef heeft om dat te zeggen. Dat ook u last heeft van bedreigingen. Ik zit hier rustig bij, dus, maar dat neemt niet weg dat dit soort dingen natuurlijk gewoon impact hebben. En je, ja, kijk, nu moet je daar een olifantenhuid voor ontwikkelen. Maar eigenlijk is het natuurlijk van de gekken dat dit gebeurt. Ja, we weten nu inmiddels hoe dat kan zijn als je dan in één keer een publiek figuur wordt in een crisissituatie, wat er op je afkomt. Dat is denk ik niet voor niks dat als we kijken wat nu in de vacaturetekst staat, namelijk dat je ook naar buiten toe moet optreden. Hansje, zijn opvolger, wat zou handig zijn? Die weet zijn? Natuurlijk waar die instapt, ja. Waar hij of zij instapt. Dus het is een andere functie geworden natuurlijk. En ja, het is fijn om dat te kunnen, maar... Mm-hmm. Veel belangrijker is natuurlijk dat je weet waar het over gaat. Ja. En jij formuleerde dat aan de collega, naar mijn collega heel helder vanochtend. Wat? Ik weet het al niet meer. Ik heb een fantastisch nerd met een goede mediatraining. Nou, precies ja. Dat. En laten we hopen dat we hem niet veel op televisie zien. Dat betekent dat we dat het goed gaat. Ja, dat die media nooit woord hoeft te staan. Ik had er wel mijn vraagtekens bij die mediatraining. Want als mensen te veel media getraind worden... Ja, nee, ik snap het. Je wil niet de mediatraining hebben waar vooral wordt geleerd dat je geen antwoord hoeft te geven, maar je gewoon je eigen verhaal moet vertellen. Maar hier, ja, nee, ja, je moet wel... mensen te woord kunnen staan. Maar ik vond eigenlijk dat ik dat best wel goed deed. Ja, mij onder de druk die hij had, die minister viel letterlijk om. Nou, hij heeft lang gestaan. Ja. Ja. Ja. Je moet het ook leuk vinden, denk ik. Hè, nou ja, die mediatraining heeft niet alleen dat je geen vragen beantwoordt. Dat is misschien in de politiek het geval. Maar ook dat je vertaalt vanuit je vakgebied, vol met ingewikkelde termen, naar een verhaal wat mensen op de radio, op televisie kunnen volgen. En dat deed hij volgens mij uitstekend. Meer publiekstraining. Best wel. Misschien is het publiekstraining. Ja, dat deed hij vanaf het begin. Niet dat ik het helemaal scherp heb, hoor, want het is best lang geleden inmiddels. Maar deed hij best wel goed, dacht ik. Ja, dus zeker dat overbrengen. Het is niet alleen maar vanuit argwaan, dat wil jij zeggen, bij die trainingen. Ja, dat hoop ik althans. Een nerd, ik vond hem mooi. Een nerd met een beetje mediatraining. Publiekstraining. Daar komen we op uit, inderdaad. Dank jullie wel. Graag gedaan. Hansje van der Beek, tot snel weer. NPO Radio 1. 10:30 is het inmiddels geweest. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Marnix Ampersen. De vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartij in Amsterdam-West is doodgevonden in een parkeergarage. Vanochtend rond 8:00 werd in een trapportiek in de Staatsliedenbuurt een vrouw doodgeschoten. De identiteit van de twee doden is nog niet bekend. In Rusland is een Amerikaanse journalist vastgezet op verdenking van spionage, zegt de Russische geheime dienst. Het gaat om een correspondent van de krant The Wall Street Journal. Hij werd opgepakt in de stad Yekaterinburg. Het aantal museumbezoekers is nog niet terug op het niveau van voor corona, zegt de museumvereniging. Wel gaan steeds meer kinderen en jongeren naar het museum. Volgens de vereniging doen musea er veel aan om een jonger publiek te trekken. Werknemers van ING in het noordoosten van het land leggen vandaag het werk neer. Het gaat om personeel van de klantenservice en kantoren. Ze zijn ontevreden omdat er nog geen nieuwe cao is voor de 14.000 personeelsleden van de bank. Marnix, dankjewel. Tim, wat is er nog aan verkeersinformatie? Er zijn twee pechgevallen die voor vertraging zorgen. En ook allebei op de A15. Ook allemaal vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Heb je dubbel pech. Allereerst een file tussen knooppunt Del en afrit Arkel. Komt daardoor een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dan 20 minuten file rijden. Dan heb je die gehad. Kom je opnieuw in de file te staan vanaf Gorkum tot aan Sliedrecht Oost. Daar staat een normale personenauto met pech. Houd daar rekening met een afgesloten linkerrijstrook. En nog eens een kwartier erbovenop. Tot 11:30, Guylaine Plag. Hoe moet ons land er over 100 jaar uitzien? Dat is waar we nu over na moeten denken, vindt onze spraakmaker David Hamers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Wij gaan dat na 11:00 met hem en met planoloog Jamie van Dijk bespreken. Jamie, welkom ook. Dankjewel. En we vinden het leuk als u thuis meedenkt overigens over 100 jaar. En dan denk ik meteen, ja, het is ook wel een hele grote vraag, denk even 100 jaar vooruit. Maar je hebt een manier om ons te helpen, hoe we dat kunnen doen. Ja, zeker weten. Dus een belangrijke eerste stap is eigenlijk nadenken over je voorouders. Dus je eigen opa en oma. Waar woonden die? Hoe leefden ze? Wat voor werk deden ze? En dan heb je ook een beetje door van hoeveel er eigenlijk verandert ten opzichte van je eigen leven nu. Ah ja, mijn opa die is ruim 100 geworden. Dus dan kan je precies een mooie stap zetten inderdaad naar hoe ze doen. En wat een enorm verschil dat eigenlijk is. Ja, absoluut. Dan is het nog steeds een hele grote stap. Maar het is ook een beetje wat voor land wil je dat we zijn. Hè? Ja, zeker. Dus als u suggesties heeft, via de Radio 1-app zijn ze meer dan welkom. En we gaan zo praten over hoe en of de Amsterdamse binnenstad feestende toeristen kan weren. En waar komt het modern erotisch centrum dat sekstoerisme de kop in moet drukken? Daarvoor zijn parooljournalist David Hielkoma en Bert Nap hier. Hij is al 40 jaar bewoner van de binnenstad in Amsterdam. Welkom allebei. Dankjewel. Zet je schrap, we gaan het er zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we nog even de Randstad uit. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. En uitzendkracht van dienst is Thomas Schuurman. Thomas, goedemorgen. Jij staat vlak achter de Oosterscheldekering. Is er stormopkomst? Zeker. Nou, ik heb al wel flink even uit kunnen waaien. Maar ik sta gelukkig binnen. Dat praat toch wat makkelijker hier. Hoewel buiten uiteraard schitterend is. Hè? Want de Oosterscheldekering daar, Noord-Beveland zijn we, Kamperland. Om precies te zijn in de Jacobahaven. En meneer Harmus, waarom sta ik hier? Nou, wij doen op het planbureau op dit moment onderzoek naar de toekomst van Nederland. En dat gaat over de lange termijn. En dat doen we echt heel abstract soms en voor het hele land. En ik weet van een aantal ontwerpers dat ze in Zeeland heel concreet, heel lokaal onderzoek doen naar wat de toekomst daar zou kunnen zijn. En ik was heel erg benieuwd hoe ze dat dan daar doen. Ja, want dan gaat het eigenlijk ook om wat de zee ons te bieden heeft en wat we daarmee kunnen, hoe we kunnen samenwerken met de zee. Nou, dan is de Oosterscheldekering en wat daaromheen gebeurt natuurlijk een schitterende plek. Hierbinnen zie ik van die bassins waar onder andere oesters in liggen, mosselen, venusschelpen. Hè. Nou, het zijn allemaal eetbare producten die we goed kennen, maar het gaat ook om de co-productie met het RIF. En daar weet Esther van der Wiel alles van, want wat is dat, RIF-co-productie? RIF-co-productie is een andere manier van werken. Waar we proberen met de schelpdieren, onder andere dus de oesters en de mosselen en de tapijtschelpen, samen aan riffen te bouwen. Waarvan we enerzijds kunnen eten, maar anderzijds werken die riffen ook voor het beschermen van onze delta. Het gaat dus niet alleen om wat er in het mondje gaat? Nee, zeker niet. Want het gaat juist over dat we in balans leren leven tussen mensen en niet-mensen. En dat we leren co-produceren. Dus dat we leren samen te werken. En vanuit dat samenwerken kunnen we eigenlijk ook anders leren te leven. En anders leren te werken. Waarbij de dynamiek van de delta eigenlijk een soort goed voorbeeld geeft. Dat sluit dus goed aan op het onderwerp waar u bij zit, hè, meneer Hamers. Want het gaat om ook de zee van de toekomst. Hè. Het gaat om het klimaat. Het gaat om het tegenhouden van het getijden. Het gaat ook om biodiversiteit natuurlijk. Nou, dat wordt allemaal onderzocht. Hier staat ook Joost Adriaans. Nou, lassen we van de week ook dat de zeespiegel stijgt. Zo'n 3 millimeter per jaar. Dat klinkt niet heel veel, maar wat voor invloed heeft dat op wat jullie hier doen? Nou, ik denk voor ons is het ook een inspiratie om te kijken van, oké, hoe ga je daar dan mee om met die stijging van de zeespiegel? En wij zijn bij Stichting Zeeschelpen omdat wij meewerken met hun als deltawerkers. Ze zijn menselijke deltawerkers die waanzinnige kennis hebben van hoe werkt dat marine ecosysteem. En tegelijkertijd zijn hier, je zei het al, allerlei niet-menselijke deltawerkers, waar we dus mee samenwerken. Ja. En we kijken naar, oké, hoe ziet die toekomst er dan uit als wij anders leren omgaan met het landschap, een ander landschap maken, ook genoodzaakt omdat de zeespiegel stijgt. En hoe kunnen we dat samen met elkaar, met de akkerbouwers, de mosselvisser, de ecoloog doen en samen met de organismen die daarin leven. Ja. Ik zie hier zo'n, nou, voor mij is het een beetje een rolladenetje. Ja. Met oesters in, maar het is geen darm, hè? Waar die schelpen in zitten. Nee, dit is toevallig van Bakker Machinefabriek, heeft deze sok ontwikkeld. Het is een mosselsok. Ja. Mosselvissers die hangcultuurmosselen kweken, die sokken mosselen op. De schelpen in een soort netpanty. Deze is van maïszetmeel gemaakt. Maar wij zijn eigenlijk gaan kijken van, oké, als je die, de mosselvisser die doet dat, die maakt deze sokken met mosselen. Maar je kan ook met deze mosselen sokken riffen bouwen. Dus afhankelijk van de schelpen die je hierin doet, geeft dat weer goed substraat voor andere schelpdieren om erop te koloniseren, om wieren voor wieren om erop te koloniseren. En wij kijken, oké, de akkerbouwer kan hier ook een rol in spelen. Als je vlas gaat telen, vezels maakt. Het touw dat er ligt. Ja, de touw wat er ligt, vezels maakt. En je maakt die sok van het vlas, doet ineens de boer ook mee in de co-productie van het rif. Ja. Net als de mosselvisser, net als de natuurrecreant. We kunnen daar vervolgens extensief van eten. Een mossel of een oester is 70% schelp. Dus eigenlijk je eet, maar je maakt ook weer nieuw bouwmateriaal voor een nieuw rif. Esther, daar zijn er wel meer plekken waar de zee natuurlijk aan land komt. Hè. De Waddenzee is ook zo'n prachtig gebied in Nederland. Het Wiegespol hier niet ver vandaan. Gaan we langzaam doorkrijgen dat die zee ook, ja, dat we daar beter mee moeten samenwerken? Ondanks dat we natuurlijk al weten van als het te hoog is, die zee, dan hebben we een groot probleem. Ik denk dat er een enorme kans ligt als we dat durven. Als we durven inderdaad zo samen met de zee een nieuwe wereld te bouwen. En waarbij we het produceren van al die verschillende systemen in elkaar mengen. Dan kunnen we gewoon een prachtige wereld bouwen. Dat zie je ook heel goed aan het voorbeeld van het vlas, denk ik. De boeren moeten ook uiteindelijk anders gaan werken. En op het moment dat een boer ook gaat meeproduceren aan bouwmaterialen, dan krijgt hij zo'n andere rol. En dan kunnen we zo'n mooi landschap bouwen. En dan ontstaan er kansen in plaats van alleen maar bedreigingen. Het oesterseizoen loopt ten einde, hè? Net als het mosselseizoen heb ik begrepen. Zijn deze oesters die hier liggen al te eten? Kan ik er een naar binnen slurpen zometeen? Ja, deze mosselen, deze oesters, die wonen hier niet om opgegeten te worden. Deze worden echt gebruikt om te onderzoeken en om ook te kijken of we de platte oester weer terug kunnen brengen. Want de platte oester is natuurlijk bijna uitgestorven. Dat is een van de belangrijke dingen die ze hier doen. Dus zij proberen nu ook weer die oester weer terug te brengen naar Nederland. Maar ik had er toch ook graag eentje willen slurpen. Meneer Hamers, u heeft het een beetje kunnen horen. Hè? U bent theoreticus natuurlijk. Hè? Dit zijn de mensen van de praktijk. Wanneer gaat u eigenlijk een keer met de poot in de klei staan? Ja, ik ben al uitgenodigd volgens mij. Ik moet een paar laarzen aanmeten. En dan kan ik mee in de blubber. Die heb je niet? Die heb ik niet. Nee. Ja, niet van het kaliber wat nodig is daar bij de Oosterschelde. Oh, die lieslaarzen. Het moet allemaal wat steviger en wat groter. Maar ik kom heel graag langs om te leren van het in de modder staan. Met die boeren, vissers, mosselen, et cetera. Ik heb er nu al zin in. Ja, het is een mooi verhaal daar. En ik hoorde net, want wij zaten natuurlijk met z'n allen mee te luisteren. Bert Knap, die al 40 jaar in Amsterdam woont. Je hebt ook mosselen in de Amsterdamse grachten, Bert. Ja, ik sprak laatst een stadsecoloog. En die zijn bezig met het stabiliseren van de grachtenmuren die instorten. Ja? En daarin ontstaat allemaal nieuwe natuur. En er zijn heel veel mosselen en oesters, begreep ik, die het water van Amsterdam filteren, waardoor het water steeds schoner wordt. En dat is ook nog een beetje te eten? Of dat is niet de bedoeling? Nou, die liggen daar ook juist voor de reiniging van? Laten we ze daar maar even laten liggen. Dan, ik denk niet dat ik het... dan hoef je ze zelf niet. Nee, dan toch die liever uit Zeeland. Ja, hè? Dat is het. Morgen trouwens dan is het uitzendbureau van Spraakmakers in Limburg in Hoensbroek. Dan is er een nieuwsupdate via de NOS. En daarvoor zijn we in Amsterdam namelijk, waar, dat heeft u ongetwijfeld in het nieuws gehoord, een vrouw is doodgeschoten vanochtend. De vermoedelijke schutter is even later dood aangetroffen in een parkeergarage, iets verderop. Verslaggever Vincent van Rijn van de NOS is in Amsterdam. Vincent, daar in de buurt neem ik aan, waar alles is afgezet nog? Zeker, en ik zie vooral heel veel politieagenten en politieauto's. De Witte Straat in Amsterdam, dat ligt in de Staatsliedenbuurt, is nog helemaal afgezet. Er is een groot onderzoek bezig. Er worden nu wel af en toe wat bewoners doorgelaten die hun straat in of uit moeten. De schietpartij die was rond 8 uur vanmorgen bij de ingang van een portiekflat. Ik sta daar zo'n 50 meter vanaf. En voor de deur zie ik ook dat daar een witte tent is opgesteld. En ook daar zijn politiemannen, politievrouwen in witte pakken bezig met het onderzoek. En zojuist een half uurtje geleden meldde de politie dat zo'n 100 meter verderop aan de Witte Kade de vermoedelijke schutter is gevonden. En de schutter is aangetroffen in een parkeergarage. En ook daar is een groot onderzoek bezig door de recherche. Ik sprak er net over met politiewoordvoerder Lex van Liebergen. Ja, er heeft een heftig schietincident plaatsgevonden hier in de Witte Straat. We kregen rond 8 uur die melding binnen van een vrouw die is doodgeschoten op straat. Nou, dat heeft natuurlijk ontzettend veel impact hier ook in de buurt. En we doen onderzoek, recherche is aanwezig, forensische opsporing. We willen natuurlijk heel graag weten hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. Is er iets bekend over dader of daders? Ja, dat is ook nog deel van het onderzoek. Mag ik ook nog niet mag ik inderdaad nog niks over zeggen. Maar ik wil wel heel graag mensen vragen dat mochten zij informatie hebben of iets gezien hebben, dan willen we dat heel graag weten. Dat is belangrijke informatie voor het rechercheteam. Politie in gesprek dus met NOS-verslaggever Vincent van Rijn. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Als je alle plannen, campagnes en slogans rond de Amsterdamse binnenstad achter elkaar zou zetten, dan kun je zo ongeveer de dam volleggen, volgens mij. En deze week komt er dus nog eentje bij om dronken Britten te weren. Maar om nou te zeggen dat het toeristen tegenhoudt om onze hoofdstad te bezoeken, nou nee. En er lopen hier heel veel mensen over straat die dronken zijn en dingen op de grond gooien en spugen en weet ik veel wat. People come here for a holiday and when you're on holiday you want to drink. Ik vind het kom niet keren. Het is echt heel erg vreselijk. For the hookers, weed, what more do you want? Straatpissen. De hossen, kotsen en schreeuwen. And she loves it for the beer. Drink, drink, drink, drink, drink. voor Bert Nap, die al 40 jaar bewoner is van de Amsterdamse binnenstad, zijn dit de bekende geluiden, toch? Ja, als je dit hoort, hoef je niks meer uit te leggen. Ja. Geldt ook voor David Hielkema, politiek verslaggever en onderzoeksjournalist bij het Parool. Beide dus hier. David, wat dacht je vanochtend, of gisteren, toen het bekend werd? Daar gaan we weer. Het is niet de eerste keer dat de gemeente filmpjes naar buiten brengt. Het is wel anders dan andere keren. Het zag er voor ons, denk ik, een beetje knullig uit. Maar ja, de gemeente zegt dat ze onderzoek hebben gedaan en dat dit werkt. Ja. Ik vraag het me af. Andere geluiden laten ook horen dat het juist aantrekt. Dit is juist Amsterdam waar je drugs kan gebruiken en waar juist gefeest kan worden. Dat is een beetje cynisch, zou je kunnen zeggen. Welk marketingbureau heeft nu weer de hoofdprijs gewonnen met een mooi filmpje? Want hij, dus Stay Away, die laatste campagne, we refereerden er net al even aan met Jan Slachter in het Mediaforum. Gericht op Britse mannen van 18 tot 35 jaar. Misschien had je hem al gehoord. Nog een stukje. Britten krijgen deze video nu te zien als ze googelen op termen als Cheap Hotel Amsterdam, Pub Crawl Amsterdam of Stag Party Amsterdam. Ja. Je ziet in dit filmpje een beetje een onheilspellend donker beeld van Amsterdam en een man die door agenten wordt opgepakt en vastgezet. En dan dus waarschuwingen over dat je een strafblad krijgt en boetes. Stay away. Ja, nu gericht dus op de Britten. In de loop van het jaar komen daar wellicht nog andere overlastgevende bezoekers uit Nederland en andere EU-landen bij. Het idee is dus, pas op, Amsterdam is geen vrijplaats, geen Sodom en Gomorra. Daar hangen je allerlei boetes en soms een strafblad boven het hoofd als je je misdraagt. Bert, wat denk jij? Gaat dit Britse toeristen tegenhouden? Kijk eens naar onze sigarettenpakjes waar ook allemaal disclaimers op staan en hele enge foto's. Houdt dat mensen tegen om te roken? Nee, dat onderzoek zou ik ook wel eens willen leggen naast dit onderzoek. Ja. Ze blijven komen en als ze eenmaal in Amsterdam zijn, kunnen ze toch los. Want in Amsterdam, uiteindelijk in die binnenstad, dan vallen alle grenzen weg. Dan kun je wel gewaarschuwd zijn door zo'n filmpje. Mm-hmm. Maar ja, als je met je vrienden hier rondloopt, dan denk je nergens meer aan. En dan is het leven de lol. En het is vooral de groepsdruk natuurlijk ook die mensen verder brengt. Maar het is een heel bekend beeld wat we zien. Ja. Ja, en het is ook wel volgens mij wat je vaker hoort met dit soort campagnes, David. Van je kunt voor allerlei dingen waarschuwen, maar zolang die goedkope tickets en hotels en dergelijke beschikbaar blijven. Ja. En het aanbod in Amsterdam om te feesten, om naar de coffeeshops te gaan. Dus dat is zeker zo. De andere kant is, als je niks doet, wat doe je dan? Dan doe je dus niks. Wil je dat van de gemeente? En de bewoners vragen zij dat? Dat is een nee. Er moet wat gebeuren om de toeristen in minder grote getalen naar Amsterdam te trekken. Maar dit filmpje gaat daar niet de oplossing voor zijn. Het is een onderdeel ervan. Het haalt wel CNN, het haalt wel BBC. Ja. Dus de boodschap komt daar wel aan. Over wereld over gegaan, inderdaad. Ja, dus in dat opzicht, dat effect heeft het wel. En volgens mij is de gemeente daar heel erg mee bezig. Het imago van de stad veranderen. Ja. Ja, nogmaals, wat we net ook zeiden. Ik zie ook met je handen zo wikken en wegen van of dat gaat lukken. Want je hebt ook nog de How to Amsterdam campagne, voor als ze er al zijn. Dus er wordt op verschillende vlakken wordt natuurlijk geprobeerd om impact te hebben. Bert, jij spreekt ook wel eens toeristen aan, hè, begreep ik, als je er klaar mee bent of als ze zich niet gedragen zoals jij het graag zou willen doen. Ja, kijk, als de mensen die zich misdragen of die zich vreemd gedragen daar niet op aangesproken worden in de omgeving zelf, ja, dan... Dan gaan ze los. Kijk, het is zo als die groepen hier naartoe komen en ze beginnen te feesten en ze zijn op de wallen en daar lopen ze gewoon langs politieagenten en handhavers die er helemaal niks van zeggen. Ja, dan krijg je alleen maar in het achterhoofd van ja, dat is hier dus toegestaan. Ja, dat is hier dus normaal. Want dat is hoe het gaat, wat jij ziet. Zo gaat het. Hè. Worden niet of amper aangesproken. Ja. Jij doet het dan wel? Het is natuurlijk ook bijna niet te doen. De wallen die zijn klein, het staat vol met toeristen. Als je daar loopt, dan je kan amper naar links en naar rechts, omdat je gewoon in een stroom meeloopt. Zeker op de vrijdagavonden, zaterdagavonden. Dus hoe ga je iedereen er handhaven? Er mag niet gedronken worden. Toch moet je het niet opgeven. Toch moet je als bewoner ook je eigen stukje wel laten zien aan die anderen. Van ja, jongens, zo is het niet de bedoeling. Want even voor het beeld. Ik heb begrepen dat jij een zak met kattenbakkorrels gewoon bij je huis hebt staan. Vanwege de uitwerpselen die... Als ik mijn deur uitkom, dan merk ik dat er weer mensen 's nachts naast mijn deur hebben zitten poepen. Dan bedek ik dat maar met wat kattenbakkorrels. Ik zie even de andere David hoofdschuddend hier naar luisteren. Ja, dit is toch echt ongelooflijk. Ik vroeg me inderdaad, is dit nou een imagocampagne van Amsterdam, de stad, van de gemeente voor de stad? Of is het ook echt handhaven en de normen toepassen op straat? Want als je dat tweede niet doet, dan blijft die campagne een mediacampagne. Nou, je moet de mensen, als ze hier zijn, ook laten zien dat het menens is. Ja, dat bedoel niet alleen in een campagne als ze gegoogeld hebben, want dat zijn ze al lang vergeten als ze hier er zijn. En zeker, ik noemde net die groepsdruk. Hè, als je met je vriendjes hier allemaal rondloopt, ja, dan moet je allemaal nog gekker doen dan je vriendje. Ja. Maar het past wel in een langer plan in ieder geval. Als je het hebt over Amsterdam heeft een keuze. In 2020 kreeg dat 30.000 steunbetuigingen. Toen kwam de gemeente met dat plan Toerisme in Balans. En daarin staat dan dat de stad eigenlijk jaarlijks tussen de 10 en 20 miljoen toeristische overnachten wil. Die 20 miljoen zijn weer in zicht nu? Ja, die komen. De laatste cijfers laten zien dat we weer die kant op gaan. Ja. Dat we echt daarboven. En dan moet de gemeente ook ingrijpen. Dat is afgesproken binnen de gemeenteraad. En daarvoor zijn deze maatregelen ook genomen. Maar het gaat dan verder dan alleen campagnes. Want er zit een bloofverbod aan te komen vanaf half mei. En vervroegde sluitingstijden van horeca en coffeeshops. Dus je had het net over dat aanbod. Daarin gaat dus ook wel iets veranderen. Misschien is dat goed om te benoemen. Van zeker die horecatijden die nu vroeger gaan. En sekswerkers die vroeger dicht moeten. Daar merk je dat de ondernemers echt geraakt gaan worden. En ik denk dat dat voor de eerste keer is in de afgelopen 5 tot 10 jaar. Dat ondernemers echt voelen, hey, de gemeente kunnen nu iets doen. Natuurlijk hebben we eerder gehad de bierfietsen. Verboden werd. Ja. Heeft dat niks uitgehaald? Nou, heel erg goed. Ja, dat is heel erg positief geweest. En de wandelingen, de groepswandelingen die er zijn. Dus dat heeft effect gehad. Maar de ondernemers op het Wallengebied, waar denk ik de bewoners vooral last van hebben in de nacht, dat ze wakker worden gehouden. Ja, die ondernemers worden nu voor het eerst echt hard geraakt door die sluitingstijden die vervroegd worden. Ja, en dat is dan precies de bedoeling om het rustiger te krijgen. Want ik denk, de ondernemers willen niet geraakt worden. Nee. Maar als je iets wil bereiken, dan is dat nodig. Precies, en het blowverbod. Dus ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen die er komen blowen, wiet roken of hash, dat die niet zozeer het probleem zijn, maar wel dat de horeca, de alcohol, dat een veel groter probleem is. Dus het is, en daar past deze campagne in, dat zegt de gemeente. En volgens mij moet de toekomst uitwijzen of dat zo is. Maar dat het en is. En daar zie je wel een trend de afgelopen 5 jaar dat de gemeente steeds meer aan het doen is om echt die overlast aan te pakken. Ja, zie jij wel, want het verschil als je kijkt, je woont er dus 40 jaar, Bert. Als we het hebben over ondernemers, hebben we het niet meer over het bakketje en de slaagje op de hoek. Hè, zo nee, die zeiden niet meer. Nee. Dat is makkelijk. Nee, maar kijk, die waren er wel ooit. Die waren er wel ooit. En het was een redelijk levendige buurt waar je ook als klant in de winkels kwam. Ik kom tegenwoordig niet meer als klant in een winkel die er bij mij om de hoek zijn. Want die zijn alleen maar gericht op toeristen. Ik ga niet een winkel in die badeetjes verkoopt of groepjes verkoopt. Of... Oh, echt niet, natuurlijk zijn ze daar ook wel een verandering mee gaande. Er zijn ook kledingwinkels die nu echt Amsterdam zijn op de Zeedijk. Ja, nee, dat dus daar worden ook stappen genomen om het niet helemaal cynisch hier af te doen. Nee, prima. Dat klinkt misschien heel cynisch. Kijk, ik begrijp heel goed dat ondernemers zich gaan richten op het publiek wat het meest in de straat rondloopt. Ja. Dat is vanzelfsprekend. Maar je moet ook een onderscheid maken tussen toeristen en toeristen. Amsterdam heeft altijd toeristen gehad. En er lopen heel veel hele aardige, vriendelijke mensen in Amsterdam rond. En die vinden mijn stad fantastisch om te bekijken. Mm-hmm. Die gaan misschien naar het Van Gogh Museum of wat dan ook. Er hoeven niet allemaal museummensen te zijn. Maar dat zijn niet de shirtjes, de dat gasten zijn niet die hooligans en dergelijke. Shirtjes, deze... zonder tandenborstel die even een paar dagen de boel komen uitwonen. En daar moet je op richten. En eigenlijk voor die mensen moet je de lucht eruit halen. Het moet gewoon niet meer leuk zijn om dat feestje bij ons in de openbare ruimte te komen vieren. Dat kun je misschien thuis veel beter vieren. Ja. Als wij hier, maar dan moet je wel heel restrictief zijn. En dat is even heel vervelend en pijnlijk. Maar de bierfiets hebben we eruit gekregen. Die mochten op een gegeven moment alleen nog maar fietsen op een anoniem stukje ergens achter het Centraal Station. Overigens klagen de mensen in Noord daar nu weer over. Dus dat is goed. Het verplaatst zich. Maar heel lang kon er zoiets niet. En hadden we vreselijk veel overlast. En dan blijkt dat het wel kan. En dat je in ieder geval het een stuk minder plezierig maakt voor de mensen. En naar Amsterdam komen voor dit soort gedrag, voor je vrijgezellenparties en de kroegentochten en dergelijke, dat moet je dan maar even niet doen. Want dat is gewoon niet leuk en daar word je op aangesproken. Ja, het is jaar in jaar uit dat men hiermee bezig is. Alleen tijdens corona was het even rustig. Toen werd ook gezegd, we gaan nooit meer terug naar die aantallen. Ja. Die richting gaan we dus wel weer op. Ja. Die binnenstad, maar zeker de Wallen, zijn natuurlijk al langer dan het hoofdpijndossier voor de stad. Door toenmalig wethouder Lodewijk Asscher opgezette project is er nog geweest. Dat moest de Wallen schoonvegen van alle criminele geldstromen en mensenhandel. De Rekenkamer was weer heel kritisch op de uitkomst daarvan. David, wat is daar misgegaan? Ja, goede vraag wat er mis is gegaan. Ze hebben niet, weet ik, nu begint te twijfelen over wat daar misschien is misgegaan, maar ik zou wel 10, 12 die rekenkamers heel kritisch, maar er zijn ook goede dingen uitgekomen, met name dat er wel veel sekswerkers zijn weggesloten, de deuren. Dus het was niet alleen maar slecht. Ik weet niet precies meer even de kritiek nu van de rekenkamer. Kritiek van de Rekenkamer weet ik niet, maar ik zag wel dat het politiek allemaal heel erg ingewikkeld werd in de gemeenteraad. En er waren veel voor- en tegenstanders. Ja, en dan krijg je zo'n project wat eigenlijk heel veel impact moet hebben. Die krijg je niet echt goed van de grond. Dus dat is en dan komt er een soort politieke voorzichtigheid in. En in Amsterdam heb je heel veel politieke voorzichtigheid. En daarmee daardoor kun je juist die grote stappen die je verwacht. Hè, we praten nu ook over het ingezetene criterium. Dat is iets van, hè, als je naar Amsterdam komt als buitenlander, dan kun je de koffieshop niet meer in. Nou, dat is een behoorlijke stap. Ja, daar is heel veel watervrees voor, dus dat is er ook niet gekomen. Ja, en misschien aansluitend daarop, want inderdaad, er zijn ook heel veel koffieshops destijds gesloten. Ik bedoel, als je nu naar het drukste stukje van de Wallen gaat, de Warmoestraat, daar zit geen enkele koffieshop. Daar zit geen enkele koffieshop meer. Ja, waar het de rekenkamer destijds ook om ging, is dat het gewoon eigenlijk dat schoonvegen van criminele geldstromen, dat gewoon die doelen niet behaald zijn. Dat klopt, dat klopt helemaal. Dus inderdaad, dat klopt. Maar de andere, de sekswerkers en de coffeeshops, die zijn wel verplaatst. En, maar wat in die periode gebeurde, dat er geen, inderdaad, wat Bert ook zegt, er was geen heel groot draagvlak voor. Dat is pas veel later gekomen. Eigenlijk onder de laatste jaren van Eberhard van der Laan, en zeker met de komst van Femke Halsema, heeft de gemeenteraad echt ingezien, dit kan niet meer. Ja. Dit moet veranderen. En corona kwam daar ook nog eens bovenop. En toen zag iedereen van, oké, dit is een stad die wij niet meer willen zijn. En dan hebben we natuurlijk nog het laatste dossier voor Femke Halsema, denk ik, een hoofdpijndossier ook. Deze week was ze op bezoek bij bewoners van stadsdelen Noord en Zuid om uit te leggen waarom die twee stadsleden op de lijst staan om een nieuw groot erotisch centrum te bouwen. Het ging er zo aan toe. Moeilijk om u te verstaan als u door elkaar praat. En ik zie het niet zitten om dan in deze wijk te blijven wonen of mijn zoontje met de Noord-Zuidlijn te laten gaan naar school. Waar zegt de politie dat wij ons geen zorgen hoeven te maken in de toekomst, wat u herhaalt en herhaalt en herhaalt en herhaalt? U zich niet realiseert als u mij deze vraag stelt, is dat ik elke dag in de hele stad ermee geconfronteerd word. Nee, maar nu bagatelliseert u dit punt net zoals u de... Ik ben hier tegen en daarom laat ik hier mijn stem horen, want dit kan niet. Nou, emoties, zo te horen ook. Zeker ook met die laatste dame die zich echt zorgen maakt in haar stem. Jij was er gisteravond bij, David. Ik was gisteren in Noord, zeker. Ja. Ik heb ook meegemaakt. Want dat erotisch centrum, begrijp je de zorgen van die mensen? Ja, absoluut. Ik bedoel, er zit een stigma om het erotisch centrum heen, rondom sekswerkers. En de zorgen, ik vind het lastiger in te schatten of ze terecht zijn. De burgemeester die zegt dat er geen criminelen op afkomen, dat er geen massatoerisme op afkomt, en de bewoners denken van wel. Ja. Ja, dat zal alleen de toekomst moeten uitwijzen. Maar het kan wel voor de binnenstad eventueel helpen als het centrum door zou gaan. Ja, het imago. Ja. Dus inderdaad, je kan daar niet meer een rondje. En dat is wel, als je op de Wallen woont, lopen gewoon heel veel toeristen langs die ramen. Die maken foto's van de vrouwen. Die kijken alsof het aapjes zijn achter een stuk glas. Achter een glas. Ja. Zelf zeggen de sekswerkers dat ze helemaal niet weg willen. Halsema zegt daar weer over. Wie zitten erachter die dat zeggen? Is dat onder druk of niet? Precies. Ja. Tegelijkertijd, zo'n nieuw centrum kan wel weer helpen voor de veiligheid, voor goedkopere kamers die ze kunnen huren. Het debat is lastig. Ik verwacht overigens wel dat de raad is heel erg voorstander, dus dat het er wel kan komen, zeker. Ondanks de weerstand uit de stadsdelen. Ja, dat wel. Bert, jij vatte die transformatie van de hele buurt als volgt samen, begreep ik. Als ik vroeger mijn oma Jaap tegenkwam op de Wallen, dan had hij het op de volgende verjaardag toch wat uit te leggen. Tegenwoordig neem je je vriendin ermee naartoe. Ja, wat dat betreft is de sfeer op de Wallen wel heel erg veranderd. En de rol van het gebied is helemaal veranderd. Kijk, vroeger was het wat ik dan altijd noemde een fatsoenlijk prostitutiebuurt. Mm-hmm. Waarvan je wist wat het was. En het is tegenwoordig een toerisme-evenement geworden. Ja, en daarin zijn een heleboel verschuivingen hebben plaatsgevonden, waardoor we nu met gebakken peren zitten. Maar met alles wat we spraken net best wel veel over die vervoegde sluitingstijden, het bloverbod, de campagne als ze er zijn, campagne om er niet naartoe te komen. Heb je het idee misschien? Nou ja, kijk, dat alle kleine beetjes helpen. Maar kijk, bijvoorbeeld, de buurt hangt helemaal vol met borden. Wat je niet moet doen. Hè? Ja. Niet wild plassen, niet dit en dat. En dat je er een boete voor kan krijgen. Ja, mensen die staan met een blik Heineken tegen een bord. Want dat is lollig. Je niet mag drinken. Ja. Nou, niet zozeer dat is lollig, maar ze zien het niet eens. Nee, dan wordt ook daarop niet gehandhaafd of beperkt. Of ze krijgen een waarschuwing en vervolgens gaan ze ergens anders weer een biertje drinken in het gebied. Kortom, handhaving is ook nog een puntje. NPO Radio 1. Verse tomaten in de supermarkt komen vaak uit het Spaanse Almeria. Een enorm gebied, 50.000 voetbalvelden aan kassen. Er werken duizenden Afrikaanse migranten, soms 70 uur in de week, voor 4 euro per uur. Dat is moderne slavernij. Ze leven in krotten van afvalhout en plastic, zonder sanitaire voorzieningen. Dat is een Europese sloppenwijk. Je wordt er ontzettend treurig van en tegelijkertijd ook heel erg boos. De kwekerijen hebben officiële certificaten, maar hoe houden ketens als als Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Plus de naleving in de gaten. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Het is stapel op Pasen bij Goossens met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw badkamerdroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. Eindelijk weer terug. Peter Gabriel. IO The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PeterGabriel. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Hoe wilt u dat ons land er over 100 jaar uitziet? En wie mag dat uiteindelijk bepalen? We verkennen zo de verre toekomst, omdat het leuk is, maar ook hoog nodig. Nu eerst, Nederland maakte nog meer burgerdoden in Irak. Daar hoort u meer over in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Bij Nederlandse bombardementen in de strijd tegen IS in Irak zijn nog meer burgerdoden gevallen dan eerder bekend was. Uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur en NRC blijkt dat er in elk geval nog één incident is. Zeker 2 docenten en 5 van hun familieleden kwamen om bij een aanval op een universiteitscomplex in 2016 in Mosul. Defensieminister Ollongren heeft nu een onderzoek ingesteld. Eerder werd ten onrechte geconcludeerd dat er geen doden waren. Defensie was 2 keer eerder betrokken bij incidenten met burgerdoden in Irak. In 2019 bleek dat oud-minister Hennis van Defensie de Kamer verkeerd had ingelicht over een bombardement op Hawija, waar meer dan 70 burgers om het leven waren gekomen. In Rusland is een Amerikaanse journalist gearresteerd op verdenking van spionage, zegt de Russische geheime dienst FSB. Het gaat om een correspondent van de krant The Wall Street Journal. De FSB zegt dat de man voor de Amerikaanse regering informatie verzamelde over een bedrijf in de oorlogsindustrie. De journalist werd opgepakt in de stad Jekaterinburg. De vermoedelijke dader van de dodelijke schietpartij in Amsterdam is doodgevonden in een parkeergarage. Dat gebeurde zo'n 2 uur na de schietpartij, zegt de politie. Er heeft een heftig schietincident plaatsgevonden hier in de Witte Straat. We kregen rond 8 uur die melding binnen van een vrouw die is doodgeschoten op straat. Nou, dat heeft natuurlijk ontzettend veel impact hier ook in de buurt. En we doen onderzoek, recherche is aanwezig, forensische opsporing. We willen natuurlijk heel graag weten hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. De dader was er na de schietpartij te voet vandoor gegaan, maar werd dus even verderop gevonden. Over de identiteit van de dode is nog niet meer bekend. Musea krijgen nog altijd maar 85% van het aantal bezoekers van voor corona, zegt de museumvereniging. Het ene museum heeft daar meer last van dan het andere. De vereniging zegt wel dat er steeds meer kinderen en jongeren naar het museum gaan. In Kentucky, in de VS, zijn 2 helikopters van het leger tegen elkaar gebotst. Daarbij zijn volgens het leger meerdere doden gevallen, maar hoeveel is nog niet bekend. De gegevens van 22.000 bezoekers van het evenement Vrienden van Amstel Live zijn gelekt. Het gaat om mensen die meededen aan een onderzoek van onderzoeksbureau Blauw. Eerder werd duidelijk dat door dit datalek ook klanten van de NS, Vodafone Ziggo en verzekeraar CZ zijn getroffen. Wie in het noordoosten van Nederland naar een bankfiliaal van ING wil, kan voor een dichte deur komen staan. Voor het eerst in het bestaan van de bank leggen werknemers het werk 24 uur lang neer. Ze doen dat omdat ze meer loon willen, zegt verslaggever Nick Wouters. De nood is hoog. Ook vakbond De Unie doet mee. En dat is opmerkelijk, want die vakbond heeft een paar jaar geleden nog gezegd: actie voeren, staken, dat is eigenlijk een ouderwets middel. Je moet praten met werkgevers en op die manier eruit komen. Maar nu staan zij daar ook met fluitjes en borden om toch de directie zover te krijgen om meer salaris uit te betalen. Reptielen en giftige spinnen worden massaal achtergelaten in het dierenasiel. Dat bevestigt dierenhulporganisatie IFAW na een bericht van de Volkskrant. Tussen de exotische dieren die naar het asiel worden gebracht zitten ook veel gevaarlijke reptielen, zoals kaimannen, gifslangen en wurgslangen. De organisatie zegt dat deze dieren steeds meer in trek zijn en dat dit door de coronacrisis nog meer is toegenomen. Nu de coronapandemie voorbij is, worden veel dieren afgedankt. Net als bijvoorbeeld honden en katten. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op veel plaatsen droog. Vanmiddag zijn er weer wat buien met in het zuidoosten kans op onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Bij veel wind wordt het een graad of 13. Marnix, dankjewel. Tim Schaap heeft nog verkeersinformatie. Nog altijd twee files op dezelfde snelweg. Namelijk de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Allereerst file tussen knooppunt Del en afrit Arkel. Komt omdat daar een kapotte vrachtwagen stond. De weg is weer vrij. Nog wel 10 minuten file rijden. Een stuk verderop opnieuw een file tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar staat een kapotte personenauto. Daar is nog altijd de linkerrijstrook dicht. En sta je maar liefst 20 minuten in de file. Ster. Mijn naam is Boris van der Ham. Thuis afval scheiden doe ik al een hele tijd. U toch ook? Maar wat thuis de normaalste zaak van de wereld is, is op kantoor, op school en op de sportclub helemaal niet zo gewoon. Kijk op doealsofjethuisbent.nl en help mee overal restafval te verminderen. Namens de vereniging Afvalbedrijven alvast bedankt. Afval scheiden, doealsofjethuisbent.nl. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Of je nu op zoek bent naar de e-bike waarmee je de werkdag snel achter je laat. De e-bike die je vaker laat opstappen dan instappen. Of de e-bike waarmee je de lange weg naar huis kiest. Gazelle heeft de e-bike voor jou. Kom nu proefrijden en ontdek welke Gazelle e-bike perfect in jouw leven past. Kijk op gazelle.nl/proefrit. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke avocado of mango, 99 cent per stuk. Joma salades, 2 voor 3,95. En diverse Remia of Yildiz sauzen, 1+1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Namens ZOA collecteer ik deze week speciaal voor Petro in Oekraïne. Een mortier verwoestte zijn huis en maakte zijn dochter invalide. Nu zorgt Petro alleen voor zijn kleinkinderen. De ZOA-collecte is ook speciaal voor Hamza in Syrië, Samira in Ethiopië en duizenden anderen die getroffen zijn door oorlogen en rampen. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Vanavond bij Human in Mediastorm. Hoe seksuele voorlichting op de basisschool leidde tot een intense haatcampagne tegen de Rutgers Stichting. En weer een zeer alarmerend VN-rapport over klimaatverandering. Hoe moet de media daar nou mee omgaan? Vanavond om 11:50 bij Human op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel onze spraakmaker David Hamers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Samen met Jamie gaan we het straks hebben over Nederland over 100 jaar. En we spraken net al voor 11 uur over de strijd van Amsterdam tegen wilde toeristen. We blijven nog heel even in de sfeer als we het hebben over de vraag die u alvast cadeau krijgt, of tenminste de aanwijzing krijgt voor de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 13. Welke beroemde Amerikaanse oud-bokser heeft een koffieshop geopend in het centrum van Amsterdam? 34 consecutive victories with 30 knockouts. I like who I am when I smoke. You know what I mean? When I weed, I don't sometimes like who I am sometimes. Kijk even naar Bert Knapp en David Hielke. Maar je mag het niet zeggen hoor, maar weten jullie het? Nee. Oh, nou, dan is het leuk. Hopelijk de quizkandidaat straks wel. Andere David weet het wel, maar jullie mogen niks zeggen. We gaan dit half uur eens proberen in de toekomst te kijken. Want dat is volgens planologen hard nodig, waar de politiek op dit moment bezig is om beslissingen te maken voor 2030, 2035, hè, rondom stikstof. Zouden we eigenlijk moeten kijken naar 50 jaar of misschien wel 100 jaar vooruit. David Hamers dus, onze spraakmaker, is ruimtelijk onderzoeker bij het PBL. En Jamie van Dijk is planologe en heeft ook een methode ontwikkeld om ver in die toekomst te kijken. David, eerst maar even de noodzaak. Waarom moeten we zo ver over 100 jaar kijken? Ja, we hebben enorme opgaven. De energietransitie, moeten we ons aanpassen aan klimaatverandering. We willen heel erg veel woningen bouwen. En dat moet ook nog snel. De landbouw moet verduurzamen, et cetera. Komt allemaal tegelijkertijd nu op de agenda. Staat al een tijd op die agenda. Zal ook een hele tijd nog op de agenda blijven staan. Mm-hmm. En dat vraagt allemaal ruimte. En Nederland is een beperkt land. Het zal ergens een plek moeten krijgen. En ja, alles wat je nu bouwt, hebben wij ook opgeschreven in ons rapport, staat er 50 tot 100 jaar. Dus als je niet terugdenkt vanuit de lange termijn naar het nu, ja, dan krijg je beslissingen waar je spijt van krijgt. Dus je moet eigenlijk je punt zetten in de toekomst en dan gaan terugberedeneren. Hoe moeten we dat dan nu? Precies. Ja, en dan moet je natuurlijk wel nu beslissingen nemen soms. Maar je kunt ook beslissingen nemen waardoor je nog wat wendbaarheid inbouwt, zodat je later nog daarop terug kunt komen. En wat wij met het rapport proberen te doen is, we hebben 4 scenario's gemaakt om die als bouwstenen aan te leveren voor beleidsmakers, bestuurders, politici, beslissers, om verstandige keuzes te maken die toekomstbestendig zijn. Ja. Die lang mee kunnen. Ja, en die geven echt 4 totaal verschillende richtingen op. Ik kan me voorstellen dat jullie hier aan tafel ook niet het rapport helemaal hebben gelezen. Maar hebben we bijvoorbeeld een wereld die vooral rondom het groen draait, waarin het heel kleinschalig door bewoners zelf wordt, waarin we echt een high-tech samenleving zitten, waarin het bedrijfsleven alles bepaalt. Dat bepaalt de inrichting, bepaalt ook de mentaliteit, de sfeer in de maatschappij. Ja. Maar dat is dan eigenlijk een soort keuze. Waar wil je naartoe, toch? Ja. Je kunt niet zo goed voorspellen. Wat wordt het ook? Nee, wij voorspellen niet. Wij kijken naar 2050, hè, dus dat is niet 100 jaar vooruit. Maar 30 jaar vanaf nu, zeg maar. En voor waterproblematiek kijken we wel naar 2100. Want dat is met klimaatverandering echt wel de horizon waar je dan aan moet denken. Maar we kijken over de hele linie van wat vraagt er nou ruimte? Wat zou je nu kunnen doen? Wat kun je misschien uitstellen? En waar we de scenario's voor gebruiken is inderdaad voor wat wil je? Wat voor soort Nederland wil je? Hoe moet Nederland eruit zien straks? Hè? Want je wilt er ook nog een aantrekkelijk land van maken waar je wilt wonen. Niet te aantrekkelijk, weten we van Amsterdam. Niet te aantrekkelijk, inderdaad. Nou, we hadden net over de pandemie en een onder onsje hier aan tafel. Dat ineens de natuur op slot moest, omdat de natuur werd platgetreden door mensen die een ommetje maakten. Ja. Dat was niet voorzien. Maar je kunt wel nadenken, bijvoorbeeld met scenario's, over oké, stel je voor dat dit gebeurt. Hoe willen we daarop reageren? Ja. En waar willen we heen met z'n allen? Jamie, jij bent vorig jaar afgestudeerd als planologe. En met het idee ook van, hey, we hebben het over toekomstige generaties. Dat ben ik eigenlijk. Ja, zeker. Dat was voor mij echt van, hoe gaan we om met die grote vraagstukken van het nu? Klimaatverandering. Als ik straks een huis koop, kan dat dan nog wel in Gouda? Of moet ik juist meer verhuizen naar Gelderland? Echt ergens op de Veluwe gaan wonen? Mm-hmm. Zodat ik daar in ieder geval goed zit, ook echt voor de langere termijn. Zeker als ik zelf ook graag later een gezin zou willen. Kan zij dan ook nog later dat huis bezoeken of niet? Waar ga ik dan wonen? Ja, want we hadden kort geleden een gesprekje in de studio ook over droogte. En toen was het eigenlijk ook, we hebben ons hele land ingericht op overlast door water. Maar onze inrichting is helemaal niet gericht op steeds meer droogte. Dat is dan iets waarvan jullie zeggen... Ja, staat bij ons letterlijk op de kaart. Moet je dus over nadenken. Ja, we hebben echt in verschillende scenario's dus verschillende keuzes gemaakt. Ja. Hè, als prikkel van, denk hierover na. En zowel wateroverlast als droogte zijn met klimaatverandering toenemende problemen. En dat maakt nogal uit. In droge zandgronden, zeg maar, denk aan Brabantse gebieden, om het water daar vast te houden, dat vergt een compleet ander landschap dan het water afvoeren, wat we decennia gedaan gedaan hebben. Ja. En in het rivierengebied moet je juist piekregenval kunnen opvangen. En dat kan in één scenario, in ons geval, de woningbouw op dat moment lange tijd op slot zetten. Ja, dus dat zijn pijnlijke keuzes. Die woningbouw moet je dus heel bewust gaan doen. Niet denken, we moeten bouwen. Dus nou, daar is nog een plekje, gaan we bouwen. Nee, niet dat het zo gaat, maar... Nee, we moeten wel bouwen, want we hebben een enorm tekort in Nederland. Maar waar wil je bouwen? Ja. En ook hoe wil je bouwen? Moet dat dan in de standaardformule die we kennen, hè, rijtjeshuizen? Kan dat misschien wel verplaatsbaar? Moet dat op een terp, wat we ook al eeuwenlang kunnen in Nederland? Wil je drijvend bouwen? Wil je misschien niet te laag bouwen? Of juist echt op hogere zandgronden verderop in Nederland? Het zijn allemaal keuzes die we nu moeten maken en die lang meegaan. Dan staat de politiek er niet onbekend dat ze heel erg op de lange termijn beleid voeren. Nee, dat is een probleem. Ja. Een van de aanleidingen waarom we deze studie begonnen zijn, is dat je als je de transitie, zoals wij die noemen, de echt grote systeemveranderingen, als je die serieus neemt, dan weet je dat je in ieder geval 6, 7, 8 kabinetten verder bent voordat je serieuze resultaten gaat zien. Dat gaat niet snel. Dat zijn grote processen. Langdurige processen. Dat betekent dus dat je moet realiseren dat er allerlei smaakveranderingen zullen zijn. Opvattingen. En op de een of andere manier wil je wel het tempo vasthouden, want we hebben niet meer de luxe om die keuzes uit te stellen. Hoe neem je verschillende opvattingen aan boord gedurende zo'n rit? En dat is met scenario denken mogelijk. Ja, maar wel lastig met een kabinet wat heel erg met electoraat bezig is. Ja, dat is lastig. Ja, maar de gemakkelijke keuzes zijn voorbij. Het moet, ja, inderdaad. Is het, want jullie doen 50 jaar bij het PBL. Maar Jamie, jij gaat zelfs dus nog verder kijken naar 100 jaar. Waarvan we af het begin zeiden van 100 jaar. Het lijkt me ook ontzettend lastig hoe je dat moet gaan doen. Jij hebt daar je eigen project voor, Zompige Paden. Heet het, waarbij je eigenlijk met een klein groepje mensen naar een bepaalde plek toe gaat en een gids daarbij. Wat gaan jullie dan doen daar? Ja, ik heb het niet alleen ontwikkeld overigens, maar in eerste instantie ontwikkeld voor Duurzaamheidsforum Springtij op Terschelling. Daar heb ik het samen met collega's van de Universiteit Utrecht en Daltaris als voor het eerst uitgeprobeerd van hoe werkt dat dan? Mm-hmm. Hoe kunnen we een gesprek voeren over een wenselijke toekomst? Wat je zegt, de toekomst is totaal onzeker. We weten niet wat er gaat gebeuren. Er zijn wel wat onderzoeken en feiten waarop we iets kunnen baseren. Maar wat vinden we nou echt belangrijk? Dus je gaat een gesprek voeren over waardes, wat in de scenario's ook voor een deel naar voren komt. En hoe gaan we dan dat gesprek voeren? Hè? Dus hoe kan je mensen inspireren om ook eens anders na te denken? Dus ik vroeg net hier ook aan de twee heren ook aan tafel van, hè, hoe ziet die toekomst er dan uit? Ja, half overstroomd. Maar kunnen we ook andere toekomstbeelden bedenken die niet Nederland half overstroomd zijn? En wat willen we dan? Dat je daar het gesprek over hebt. En wat we op Terschelling dan deden was heel fijn. Want Terschelling is een eiland. Je gaat letterlijk van het vasteland weg. Uh-huh. Je laat even alles achter je. Je gaat meer naar je hart. Om daar in de natuur te wandelen. En dan te bekijken. Oké, ja, wat zou dan een toekomst van Nederland kunnen zijn waar ik blij van word? Wat wil ik achterlaten voor mijn kleinkinderen? En dan kijk je ook naar het verleden. Ja, daarbij. Ja zeker. Dus eerst gingen we terug naar het verleden, naar grootouders. Nederland was vroeger gewoon één zompig land. Dus er is veel droog gelegd. Er zijn door verstedelijking en voedsel is dat steeds meer gebeurd. Waardoor we Nederland dus nu kennen zoals het nu is. Maar nu zien we steeds meer dat water en bodem natuurlijk heel veel meer een belangrijke rol gaat spelen waar we bepaalde dingen neerzetten. En dat besef van het verleden geeft mensen dus een besef van verandering. Dus we kregen een reactie van Richard. Die gaf dus aan van hoe zijn grootouders hebben geleefd. Die zei van 1872, opa was schoenmaker, overleed in 1911 aan de tering. Oma geboren in 1875, overleed in 1950. Het was armoede. Oma deed vreselijk haar best de 6 kinderen nette opvoeding te geven. Op zaterdag liep zij met de hondenkar brood te venten. Kinderen moesten op jongere leeftijd gaan werken, toch zijn er wel 2 gaan studeren. Dat geeft wel een beeld over het leven van dat moment. Maar hoe vertaal je dat dan naar de toekomst? Nou, bijvoorbeeld ook over, ik moest denken aan mijn eigen oma, ben ik zo ook gaan vragen van, hey, hoe was het leven dan vroeger? En dan zegt ze dat ze dan langs de spoorbaan ging, is dan kooltjes zoeken, omdat de kolentrein die reed daar dan langs. En dat besef dat we dan eens over zijn gegaan naar gas in Groningen, en dat dan nu alweer wordt gezegd van, hey, we stoppen daarmee. Ja, dan maak je anders doen. Precies, bijvoorbeeld nu dus over het thema energie. En wat betekent dat dan voor de toekomst? Wat willen we dan? Nu zijn we met duurzame energie bezig. Maar hoe ziet dat er dan uit? Nu zie je, als ik in de trein zit door Nederland, dan zie ik protestborden langs de kant staan. Geen windmolen in mijn achtertuin. Maar wat wil je dan wel? En hoe kan je daar dan het gesprek over voeren? En wat we deden ook in die wandeling is bewust het landschap een stem geven. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar er is echt veel wat we niet weten als we dus kijken continu vanuit het menselijk perspectief. Ja. En door even bewust een ander perspectief te laten horen. Gewoon even om in je gedachten anders te zetten van, hey, Maar er zit, want ik heb een stukje daarvan kon ik lezen, hoe dan de gids eigenlijk ook namens dat landschap spreekt. En daar zit ook wel, ik kan wel een stukje voorlezen, want dan zie je dat er ook wel een hoop kennis in zit. Het gaat dan over het jaar 2152. Iemand die namens het landschap spreekt. Kijk mij eens bloeien met al die verschillende gewassen. Wortelen, kool, aardappelen. In prachtige lanen en cirkels die samen groeien en wachten om geoogst te worden. En aan mijn grenzen die prachtige graslanden en bloemen. Ik weet dat het niet altijd zo is geweest, want in mijn uithoek staan een paar bomen die er 150 jaar geleden ook al stonden. En die vertellen over de donkere tijden waarin chemicaliën en enkelvoudige gewassen me met de dag zieker maakten. Die kunstmest werd uiteindelijk afgeschaft na de doorbraak aan de Universiteit van Wageningen in 2138... over hoe je schimmels kunt kweken en gebruiken voor elk type landbouwgrond. Dus daar zitten heel veel ontwikkelingen in die de boel ook nog kunnen gaan beïnvloeden. Ik herken de trends uit onder andere ons eigen onderzoek, ja? Wat wij ook aanleveren. En ik vind het heel leuk dat Jamie dit soort dingen ook oppikt, en ongetwijfeld uit heel veel bronnen, om concreet te maken wat best moeilijk voorstelbaar is voor veel mensen. Want we zijn helemaal niet zo goed in lange termijn denken als mensheid. Mm-hmm. Nou, daar plukken we nu ook de zure vruchten van, volgens mij. En dit soort methodes, onze scenario's, maar ook de methode van Jamie, kunnen daarbij helpen. Dat je concreet voorstelbaar maakt wat voor veel mensen een soort van ver weg show is. En ik moest denken, toen jij ook dat terugdenken, toen ik met mijn studenten, toen ik nog les gaf op de universiteit, dit soort tijdsoefeningen zou je kunnen zeggen, deed. Toen ik begon met studeren, 30 jaar geleden ongeveer, bestond het internet nog niet. Realiseerde ik me daarnet. Ik denk, wauw, dat is even een grote verandering in 30 jaar tijd. En als je dat realiseert, denk je van dus over 30 jaar kunnen dit soort majeure veranderingen plaatsvinden. Ja, wat bij mij dan de reactie oproept, hoe kun je dan in godsnaam over 100 jaar iets zinnigs zeggen? Ja, dan moet je bij Jamie zijn. Nou, wat dus veel mensen ook zeggen, het is heel abstract en ver weg. Dus hoe kan je dat nou dichtbij en concreet maken? Veel schrijvers schrijven dan ook over de crisis van de verbeelding. Hè? Dus er zijn zulke grote vraagstukken, zijn zo ontzettend complex. Hoe gaan we daarmee om? En voor mij was dat het antwoord, we moeten die verbeelding oprekken. Ja. Het gaat niet zozeer om voorspellen, als wel het verbeelden, de beeldvorming krijgen. Ja, en met vier scenario's bijvoorbeeld heb je heel concreet een aanleiding. We gaan nu spreken over het scenario Groenland. Dan heb je daar een gesprek over. Maar bij mijn wandeling bijvoorbeeld is het echt meer open. En hoe kan je dan die verbeelding begeleiden? Dat je het denken oprekt om dus echt over de verre toekomst na te denken. En de conclusie, ik weet het niet, is natuurlijk ook al een antwoord op die vraag. Ja, want we kregen ook wel reactie van Iris, die promotieonderzoek heeft gedaan over toegepast aardrijkskundeonderwijs. Die aangaf, het is heel lastig voor kinderen om juist zo goed in die toekomst te kunnen denken. En dan wil je het ook eigenlijk open stimuleren zonder alleen maar op kennis te hoeven varen. Maar dat zou je dus op deze manier wel kunnen doen. Ja, dat is leuk, want ik ben nu bezig met ook onderwijs voor leerlingen op de middelbare school. Hoe ze dus ook over de toekomst kunnen gaan nadenken en dat we dat meer uitzetten in tijd. Dus vaak in planologie maken we gebruik van kaarten in de ruimte. En laten we nou eens nadenken over die tijdlijn. En ook in de scenario's zijn ook evenementen die dan leiden tot een bepaald scenario. En daar wil ik ook meer energie op zetten. Van wat zijn dan gebeurtenissen? Watersnoodrampen in het verleden. Wat zou zoiets kunnen zijn in de toekomst? Ja, want hier lees ik ook nog. Mijnen moesten ook dicht. Textielindustrie kon ook niet blijven. Nu is landbouw het onderwerp van verandering in de industrie. Het kan niet anders. Dus sowieso die zure appel die komt, zo gezegd. Ja, in elke tijdperken zijn er zure appels. En wat wij met onze scenario's proberen te stimuleren is dat bestuurders staan voor hun beslissingen en uitleggen van dit zijn de pluspunten, maar er zijn ook minpunten. Want wat ik net al zei, de makkelijke keuzes zijn voorbij. En je zult met scenario's kun je dat uitleggen. Dat maakt het ook vertaalbaar naar gewone mensen in het land. Hugo de Jonge heeft hem nu in handen. Ja, we hebben hem gisteren overhandigd op het podium bij het TBL aan Hugo de Jonge. Ik vond zijn reactie heel duidelijk. Hij wil er echt mee aan de slag. Hij sorteerde ook al voor op scherpe keuzes. Hè, en dat is ook precies wat hij als politicus kan doen. Wij maken die keuze uiteraard niet als kennisinstelling, maar we leggen de smaken neer. Ik vond hem vrij expliciet. We hadden ook daarna de gedeputeerde van de provincie Utrecht. Die hebben we ook een exemplaar overhandigd om ook de regio aan te spreken. In dit geval de provincie. Van jongens, jullie moeten Rijk en de regio samen aan de slag. Dat zijn ze ook al aan het doen. Voor die lange termijn. Ja. En dat is niet 4 jaar vooruitkijken. Maar dat is in ons geval minstens 30 jaar vooruitkijken. En misschien wel langer. Ja. We hadden tijdens het nieuws al even als je 100 jaar de Wallen terugkijkt. En dan kijken hoe we daar over 100 jaar staan. Gezien het onderwerp over Amsterdam. Dat is ook een interessante. Het is mooi om het je te proberen voor te stellen in ieder geval. En er moet dus wat mee gedaan worden door de politiek. Dat zij zijn nu aan de slag. Dankjewel. Er is ook nog nieuws via de NOS. Want bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Aan boord van de boot zelf zaten 250 mensen. We hebben contact met Mustafa Margadi, een correspondent. Mustafa, wat is daar gebeurd? Mensen namen de veerboot in het zuiden van de Filipijnen, tussen de havenstad Zamboanga en de stad Jolo. Dat is een lange vaart, dus je kunt slapen op die boot. En dat deden de meeste mensen dan ook op het moment dat de brand uitbrak. Veel mensen die werden wakker door rook in hun kamer. Er brak paniek uit. Veel mensen sprongen van de boot af. Nou, het merendeel van die mensen werd gered door de kustwacht, ook door lokale vissers. Maar een aantal mensen verdronk daarbij. Alleen het grootste aantal slachtoffers was aan boord. Mensen die het vuur en de rook niet konden ontsnappen. De getallen zijn vaak warrig. In dit gebied heb ik gemerkt sinds ik hier ben, als het gaat om slachtoffers. Maar het laveert een beetje tussen de 29 en 31. 30 doden, onder wie sowieso 3 kinderen bij deze ramp. En is duidelijk hoe die brand heeft kunnen ontstaan dan? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de gouverneur van de regio waar dit gebeurde, moet dat nog onderzocht worden. Maar er zijn passagiers die zeggen dat er een explosie te horen was voor de brand uitbrak. En toen het schip de bodem raakte, waren er nog meer explosies. Kortom, het lijkt op een mechanisch probleem, maar dat moet nog exact uitgezocht worden. En gebeurt dit vaker met die boten? Nou, zo dodelijk als nu, dat komt niet heel vaak voor. Maar ongelukken op zee, ja, die komen wel vrij vaak voor in de Filipijnen. Het is een archipel, dus ruim 7000 eilanden die vormen het land, de Filipijnen. Dus mensen verplaatsen zich vaak met de boot. Alleen staat de Filipijnen erom bekend dat ze het niet altijd even nauw nemen met de veiligheidsnormen. Boten zitten vaak overvol. In dit geval trouwens niet, maar ja, boten worden ook vaak slecht onderhouden. Vorig jaar nog, mei was dat, brak er ook een brand uit op een veerboot. 7 mensen kwamen toen om het leven. En ook de grootste zeeramp buiten oorlogstijd alle tijden vond plaats in de Filipijnen. 87 was dat. 5000 mensen kwamen om toen een passagiersschip botste met een olietanker. Om maar even duidelijk te maken dat ze wel wat gewend zijn op de Filipijnen. Maar zo dodelijk als nu dus, 31 doden of 29 doden. Ja, dat is redelijk zeldzaam. Ik kan zeggen, blijft bijzonder tragisch. Dankjewel in ieder geval voor jouw uitleg. Wel, Mustafa Margadi. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een actief man, onze quizkandidaat van vandaag. Steven Dijk, welkom. Dank. Je hebt gespeeld in musical Oorlogswinter. Je was een Duitse officier, maar ook een onderduiker. Een roman geschreven over voetbal, seks en politiek. Heb je ook nog iets met het nieuws? Want dat bespreken wij hier dan best wel vaak. Ja, ik lees de krant. Ah, kijk, nou joh, dan ben je al een heel end. We gaan eens kijken hoe je het ervan af gaat brengen in de quiz. 81 punten is. Ja, en ik doe het in rekenkamers. Dus ja, ook nog. Nou, daar hadden we het net ook nog eventjes over, rondom Amsterdam. Nu de actualiteit van de afgelopen 24 uur. Zet hem op. Ja. De koning heeft er een. Voetballer Cristiano Ronaldo. Sinds de coronacrisis is het aantal vluchten met privéjets verdrievoudigd. In Nederland was vooral de route Amsterdam-Londen populair. Het is een uurtje vliegen. Al die tonnen uitstoot van privéjets staan gelijk aan de uitstoot van bijvoorbeeld 3,3 miljoen Afrikanen die dat per jaar veroorzaken. Minister Harbers gaat kijken of hij privéjets mee kan nemen in het klimaatbeleid. Die toename is slecht voor het milieu. De CO2-uitstoot door privévluchten is volgens het rapport de afgelopen jaren verhoeveelvoudigd? Verviervoudigd. En dat is net zoveel als 550.000 Europeanen bij elkaar in één jaar uitstoten. Greenpeace deed eerder al onderzoek naar het gebruik van privévliegtuigen in Nederland. En daarbij viel vooral het vlieggedrag van welke topsporter op die eens een privévlucht nam om 25 kilometer te overbruggen. Max Verstappen. Zeker, dat was Max, ja. Lies naar kan. Ja, je weet het ook nog gewoon. Bonuspunten, zeg ik. Vraag 3, weer een fragment. Zorgen over een gebrek aan democratie binnen de partij. Dat schrijven ze in een brief aan het partijbestuur. Ook hekelen ze het resultaat van de statenverkiezingen. Ze vinden de partij te instabiel en verkrampt. Meer partijdemocratie en duidelijkheid over de politieke koers. Die oproep doen leden en prominenten in een brandbrief aan de top van welke partij? Ja, 21. Inderdaad. 2 Kamerleden zelfs. Ja, dat klopt inderdaad. De opstellers van die brandbrief willen dat de partij concrete stappen neemt om het democratische gehalte op te vijzelen. Dat zou onder andere moeten gebeuren door het instellen van wat voor orgaan? Een partijraad. Ja, ook dat is goed. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Die uitspraken van John de Mol, hè, van vrouwen. Nou, er kwam natuurlijk meteen al veel protest op. Van vrouwen, meld je nou? Ik begrijp het niet. Nou, ik hoop één ding, dat hij het nu wel begrijpt. Wie is dit? Mariette Hamer. Regeringscommissaris Seksueel en Grensoverschrijdend Gedrag. Die reageerde op het onderzoek naar misstanden bij The Voice. Hamer reageerde kritisch op het onderzoek, vooral omdat niet duidelijk is geworden of producent ITV stappen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Zij wil dat welke instantie bij ITV extra toezicht gaat houden? Commissariaat voor de media? Nee, de arbeidsinspectie heeft ze gevraagd. En die liet daarop weten dat ze niet zomaar een bedrijf onder verscherpt toezicht kunnen stellen. Dat bepalen ze ook nog eens zelf. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Ja, cryptische aanwijzingen, denk creatief en bedenk wie wij zoeken. Een persoon dus, hier komen de hints. 4. Mijn optredens waren niet altijd even handig. 3. Inmiddels ben ik wel toe aan een nieuwe boost in mijn leven. Dave Roelvink? Nee. Het was, ik ben benieuwd naar mijn nieuwe variant. En ik heb mijn afscheid aangekondigd als directeur van de RIVM. Oh. Jaap van Dissel. Ja. Even handig had met de handdruk te maken en de boost. Nou, de booster. Ik geloof dat het nog erger is om Van Dissel met Dave Roelvink te vergelijken. Dat, die bonuspunt gaat er dus weer van af bij deze. Ja, en het scheelt in de punten. En dat is jammer, Steven. Ja. Je moet 17 vragen goed hebben. Ja, ik wist... Nee. Ah joh, we gaan kijken hoe ver we komen. Spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Werknemers van welke bank leggen vandaag in Noordoost-Nederland het werk stil? ING. Ja, welke supermarkt stopt eind volgend jaar als hoofdsponsor van een aantal sportploegen? Jumbo. Ja, ongeveer hoeveel duizend gezinnen blijken door een fout van de overheid in armoede te leven? 10.000. Zeker. De oud-president van welk land heeft gezegd dat hij niet de oppositie wil gaan leiden? Het land. Brazilië. Ja, Gelderland en welke andere provincie zijn boos op het kabinet omdat infrastructurele projecten zijn stilgelegd? Overijssel. Dat is goed. Door een datalek liggen klantgegevens van de NS en welke telefoonprovider op straat? Vodafone. Klopt. Vitesse blijkt volgens The Guardian jarenlang gefinancierd te zijn door welke rijke Rus? Abramovic. Ja, een verkiezingsstunt van de burgemeester van welke stad heeft geleid tot chaos met deelfietsen? Madrid. Ja, plannen van het kabinet om de BTW op wat voor producten af te schaffen dreigen te sneuvelen? Groente. En fruit, zeker. PSV krijgt een boete van hoeveel duizend euro voor de aanval op de keeper van Sevilla? 20.000 euro. Zeker. Voor het eerst in 60 jaar is welk dier in de Wiesbos gesignaleerd? De otter. Klopt ook. Welk kledingmerk trekt een klacht over het gebruik van een logo door Black Lives Matter in? Adidas. Volgens mij had je ze allemaal goed. Wat palen van die eerste ronde, hè? Dat je die hintsvraag fout had. 12 had je er nu goed. Maal op 5 kom je op 60. Ja. Ah, je moet nog een keer terugkomen, Steven. En dan die hintsvraag goed hebben. Dankjewel voor jouw komst hier. Toen jullie ook allemaal veel dank. Ja. Voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Maak er nog een mooie dag van. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Tweede praatsessie van het kabinet vandaag. Intussen is er witte rook in Zuid-Holland, waar verkenner Tever de weg heeft gewezen naar een nieuw coalitiebestuur. Ik ga praten met de commissaris van de Koning in die provincie. Jaap Smit is mijn gast in Sven op 1. En Marnix Ampersen praat u zo nog bij over het laatste nieuws. Hij betreft nog een fijne middag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.